Jó estét! Kérdeznék valamit, ez csak egy ilyen szívesség, a lányok, nőneműek, emeljék már föl a kezüket. Volna egy nagy szívesség, amit a FAM szeretne kérni tőletek. Nem nagy dolog, nagyon hamar túl lesztek rajta. Ez még cikibb, az meg a Tarantino, Jackie Brown, akarsz dugni? Tehát 3 perc múlva, de nem. Merőben statisztika, mert azt vettem észre, hogy ugye az apu valahol a 10-es évek vége fele egy ilyen férfi klubba alakult, teljesen kikoptak a nők, és csak, mi fájlaljuk ezt? Csak mutatóba a párja, stb. És most, mintha visszaszálingóznának, de vidéken még mindig az a régi arány, ez a 90%-ba, 20-as, 30-as csávók. Szóval ez, és ez szociológiailag érdekes számomra, a Puzsérnak van mocskos fantáziája. Na, igazából egy ilyen szomorú témával, de nem is annyira szomorú, tehát ha valaki meghal, az persze szomorú, meghalt Udo Kier. Ő egy nagyon-nagyon kiváló színész volt, és én hoztam egy 2,5 perces bejátszót, és elmondom, miért ezt hoztam. Nagyon sokféle szerepből ismerhetjük őt, de ami számomra az igazi nagy és igazán maradandó, az Bódi Gábor Psziché című filmjében. A 3 főszereplő közül ő volt az egyik. És a Cserhalminak volt a hangja, a Cserhalmi volt a másik főszereplő, akinek meg a Garas volt a hangja. A Bódi ilyen nagyon durva. Ez egy tökéletes szürrealista mozi. A magyar szürrealista vagy szürrealisztikus filmek közül a tiszta szürrealista, az a nagyon tuti, olyan, mint egy kurva nagy trip az egész, így játszik a formákkal, színekkel. Nagyon-nagyon furcsa az ember, például a színészeknek a játék olyan, néha, mintha ilyen gépies lenne. És köszönjük szépen. Mintha ilyen gépies lenne, és folyamatosan belső monológ megy a háttérbe, meg ilyen zajok, amik így zavarják néha a beszédet, de kurva érdekes, és néha meg megjelennek ezek. Na most ezt a részt némi aktuál kulturpolitikai okok miatt is teszem ki. Ez 1980-ban készült, ha jól emlékszem. Láttam a rövidebb verziót meg akkor, és aztán láttam a hosszú 3 órás verziót is. És akkor lássuk ezt a rövid bejátszást, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked erről mi jut eszedbe. Vízi tükröződés, üres és léte nincs. Ez a narcisz, tehát írt egy antik drámát, és 150 évet ölel föl a sztori, és a szereplők nem öregszenek, de közben megy a magyar történelem, és egyetlen egy korszakban sem adják elő a halhatatlan antik drámáját, és mindig aktuál politizálják, és ez a reformkorban, és ez a belső monológia, ez a narcisszusról szól, hogy vízi tükröződés, üres és léte nincs, és ahogy ott az a huszárpolyászáskor érted, ez kurva jó. 1980-ban Bódi megjósolta a mai hiszét kurzusszart. Nekem ez nagyon nem vicces volt. Vicces volt? Nem kellett megjósolni. Szomorú. Nem kellett megjósolni, mert ez ment itt a dualizmus idején. Kádár alatt. Dualizmus idején is ment ez. Horthy idején is ment ez. Tehát ez ismétlődik. Ez vissza. Folyamatosan, érted? És az a kis stílűség. Tudod, hogy Árpáddal mondass el azokat a sorokat, érted? Hát akkor Attilával, hát annak vannak antik vonásait, harcolt a rómaiakkal, érted? Egyébként ez nem is annyira szürreális ez a rész, de vannak benne teljesen, amikor a formák is így szétfolynak, meg ilyen kurva érdekes az egész. Én nagyon sajnálom. Azért egy kis LSD ebben is volt. Aha, nem mondta. Hát a Bódi az ismert volt erről a cuccról. Én látom a tapasztalt, ezért kritikus, az rögtön fölismeri a inspirátort. Te Robi, a Udo Kier még a Trónok harcában is játszott, ő volt az öreg Ramsay, akit a fia, a pszichopata megölt, és Otthonom Idaho, de meg ez egy szarfilm, pedig a Kusturica rendezte, ugye, abba is. Meg hát a Lars von Triernek többször, tudod. Hát ők nagyon jóba voltak a Lars von Trierrel. Az Udo Kier még van egy ilyen dokumentum, portréfilmről, folyamatosan beszél magáról, meg a gyerekkoráról. Egy érdekes fazon volt. De nekem azért a narcisz és psziché. Na, ez volt a nekrológ, és akkor tulajdonképpen... Csak jelezném neked, hogy nem. Mi a nem? Nem a Kusturica rendezte, hanem a Gus Van Sant. Ja. A Kusturica... Az a, összekeverem a másik amerikai filmmel. Összekevered a Arizonai álmodozókkal. De az is szarfilm. Igen. Valóban. Ja, azzal kevertem. Az Kusturica, és a Kusturica megpróbált amerikai filmet csinálni. Nem megy. Nem, de aztán amikor hazatért, akkor már jó filmeket csináltam. Igen, kiderült, hogy pont a color lokál hiányzott. Pont a kulturális kontextus az, amit nem lehet csak úgy leváltani, mint az alsógatyádat. Egyébként van, aki le tudja. Mondj egy példát. Milos Forman. De a csehszlovák film is geci jó. Igen. Valahogy a Milos Forman az nem mozgott idegenül Hollywoodban sem. Aha. De minden filmjét ugyanarról csinálta. Tehát olyasmi, mint a Szabó István. Megnézed a filmjeit, és mindegyikben visszatér. A Szabó István filmjeiben a megalkuvás egy ilyen. Igen, a diktatúra. A rejtőzködés. Hát igen, az elnyomó uralommal való kiegyezés, az azzal való szövetkezés, vagy az bemocskolódás, vagy ellenállás, vagy valami. Igen, hogy de minden esetre ott a korumpálódás a hatalomtól, a hatalommal való megfertőződés, erről szólnak a filmjei. A Milos Formannak meg mindegyik filmje egy ilyen szabadságeposz. Ja. Mindegyik egy ilyen hőskköltemény a szabadságról. Na most... És azért nagyon jókor jött neki az 1968. Tulajdonképpen 1968-ból táplálkozik a Milos Formannak a filmművészete. Prága 68, és aztán Nyugat meg 68, igen, és aztán meg igen, San Francisco 68. Igen. És ő a prágai 68 és a kaliforniai 68 közé ácsolt hidat. Egy ilyen kulturális hidat. És hát igazából tulajdonképpen ugye Párizsban is, Prágában is, meg az Egyesült Államokban is 68 ez egy ilyen szabadságmozgalom volt. Abszolút, mindenhol ja. Másfajta jellege volt. A Prágában volt a legpolitikaibb, Párizsban már kevésbé, Amerikában legkevésbé. Hát de még Amerikában is politikai Párizsban volt. Párizsban kurvára, ahogy ne. A Daniel Cohn-Benditék meg ezek, persze, a Vörös Deni. Hát ez egy ilyen szélsőbalos megmozdulás volt. Hát igen. És hát tulajdonképpen ez a 68 az, ami önmagával szembefordult a woke culture-ben. Az nem is önmaga. Ez egy más generáció, az elítélte visszamenőleg. Az alt-right meg minden szempontból elítéli, persze. Tehát a 68 most teljesen meg van tagadva. Mindenhol, minden szempontból. Vágod? Igen. Figyelj, a cseh filmek is eszembe jutottak, ilyen kis rövid hír meg ilyen Facebook posztokba, valami azt hiszem dunántúli faluba egy öreg néni, aki hát munkát vállalt, nyugdíjkiegészítés, ilyen lapokat kellett kihordani, és nem volt hajlandó kihordani ezeket a háborús cuccokat, hogy az ellenzék háborút akar. A mellékletet. Azt mondta, hogy rúgják ki, ő akkor sem hajlandó erre, mert senki nem akar háborút. Ne hülyítsék. Na, amíg ilyen jelenségekkel találkozom, addig figyelj, van egy hangyafasznyi, icipici kis reménysugár. Vágod? Vidéki öreg néniről beszélünk, akiknek a többsége az hogy szoktad fogalmazni, hogy a szociológia az másra determinálná, igen. Vagy predesztinálná őt. Igen. Tehát a Fidesz úgy mérte, hogy ő igenis ki akarja azokat vinni. Úgy számolt ezzel az országgal, hogy a kora, az iskolázottsága, a lakóhelye, igen. Alapján minden számítás szerint akarnia kell kivinni ezeket. És nem. Ja, és nem, mert az emberi tényező közbeszól. Ez számomra egyébként nagyobb lázadás, mint amit mi csinálunk az apum. Halálkomolyan. Mert velünk a Fidesz is úgy számolt, hogy ezt fogjuk csinálni azért, ugye? Igen, abszolút, teljesen. Ja, a másik meg, és akkor ezzel tulajdonképpen a politikát a magam részéről befejeztem, hogy megszületett ugye Trumpnak ez a, ehhez mit szólsz? Béketerve. Egész Európa mindenki fintorgott, és nem fogadja el. És Orbán Viktor azonnal, hogy feltétel nélkül azonnal, aztán az amerikaiak két napra rá, vagy egy napra már talán, hogy hát ezen még majd változtatni fogunk, tudod? Ez az Orbán Trump abba Trumpnál, tudod? És elébe megy. Ez nagyon bírom ezek, ez elébe megy. Kurva jó. Amikor a Pribéknek a hét archetípusát fölvázoltam, a FAM-nak egyik leggeniálisabb koncepciójáról beszélek, akkor abba volt, a harmadik típus volt, ezek fokozatok voltak. Harmadik típus a túllihegő kis főnök. Tehát még a nagyobb kutya még nem is vezeti be azt az önkényuralmat, ami a kicsi alul megcsinálja, hogy nyalizzon, tudod? Nyalizzon. Tehát ez az, amikor azt mondja neked a munkahelyeden, hogy de figyelj, Robikám, nézd, nagyon-nagyon kellemetlen és kínos ez nekem, de hát az intézmény érdekében légy olyan kedves, fogd a szomukod, és menj a büdös picsába. Ennél udvariasabban fogalmaz. Téged rúgtak ki így, tudtommal. Mindenhonnan? Igen. Ja. Igen. Innen még nem. De ezen kívül már, hát igen, mindenhonnan kiugtak, igen. De hogy akkor ismered ezt a dumát, tudod? Igen, kultúrház, igen. Önkormányzat, cég, stb. Tehát ezért tudod, hogy ki bassza őt. De nem vállalja érte a felelősséget, hanem azt ráhárítja a hatalomra, de hát onnan nem hatalomra... jön telefon a felsőbb elvtárstól. Meg ráhárítja az intézményre. Szóval, hogy azt értsed meg, hogy mi itt egy kulturális intézmény vagyunk. Hogyha csak te lennél meg én, hát te az... itt 1000 évig lehetnél. De itt nagyon-nagyon sokan mások is fellépnek ezen a színpadon, akiknek tudod, gyerekeik vannak, igen, családjuk van. Én ezekért az emberekért felelek. És szóval az van, hogyha te itt továbbra is itt maradsz, és itt járatod a pofádat, akkor minket be fognak zárni. Igen. Most ezt te se akarhatod. Igen. Szóval a legjobb az lenne, hogyha te mondanál fel. Mert érted, az hogy néz ki, hogy én kirúglak téged, érted? Hát ez is visszaszállna az intézményre. Hanem hát pihenned kell. Nagyon túlterhelted, igen, magad itt a, igen, sok fellépéseddel. És kislányod hogy van? Egyébként tökéletes volt, hát mert tapasztalatból. Ez szociológia, gondolom szociológiai terepmunka. Tapasztalatból szerezted ezt az egész, tehát az antropológiáját ismered a dolognak. És tényleg, tehát hogy amikor még nincs is diktatúra, de ott lent megcsinálja, tudod. Ott lent megcsinálja, bazd meg. Azért, mert amikor majd bevezetik a diktatúrát, akkor ő már helyzeti előnyben lesz. Ő lesz akkor a jó elvtárs, aki látta előre, hogy már akkorra, ja, ja, már nála, ja, már nem kell bevezetni semmit. Igen. Ő már bevezette. Igen, a túlliegő. Az. Na, jó van. Na, és akkor egy picit engem ez a Orbánnak ez a gesztusa erre emlékeztetett. A Trump-Orbán relációban. Tudod? Hát igen, mi... Most azonnal, Orbán, most. Orbán elő... Feltétel nélkül a békért. És az egész csahos kutyafalkája már vonyítja, hogy most figyeljetek, ki az, aki a béketervet bírálja. Ők a legfőbb háborúpártiak. Ők azok, akik miatt háború van. Akiknek ez a béketerv nem felel meg. Ez a béketerv, ami pedig hát... A legjobb béketerv, hiszen hát Ukrajnát sem kérdezték róla, meg Európát se. Tehát ez, ha ez nem felel meg, hát akkor bazeg háborús héja vagy, bazd meg. Ja. Sőt, tömeggyilkos. Ja. Ők meg a bagarja, a béke barátja Petőfinek a helység kalapácsából. Igen, igen, de amikor a Bush meg a Cheney háborúzott Irakban, meg Afganisztánban, és mi kimentünk tüntetni. Te láttad ott ezeket a fideszeseket? Láttad ott tüntetni őket a békéért? Meg voltak békejelrendezvények, amiket a humanista, még az akkori humanist, nem? Nem ez, na ez meg a másik, bazd meg. Nem is beszéltünk róluk, figyelj! Miért jaj, de talán nem is olyan nagy baj. Oké, csak ez egy létező párt volt, aminek a vezetője mellesleg a haverunk. Aha. És de rég, ez a régi Alter Glob idő. És, igen. És, de várjál, nincs ilyen, hogy jogfolytonosság, meg ilyesmit tudod. De az humanista párt volt, ez meg humanisták. Ja, bocsánat. De úgy hívták őket, a Tiborékat, hogy humanisták. Mi úgy hívtuk őket, hogy a humanisták, de az a humanista párt volt. Ja, vágom. Jó, ne is beszéljünk róla. Soha nem sikerült megszerezniük az 1%-ot sem, ha én jól tudom. A humanistáknak. A humanista pártnak. Nem. A humanisták most alakultak, hogy szerezték volna meg az 1%-ot. Egyébként kétségem nincs afelől, hogy ez Karácsony Gergelynek a projektje. De ezt mindenki ezt Karácsony mondja. Gergely, vajon, de vajon miért? De ő tagadja. Vajon miért, de majd várom a kommenteket, hogy Puzsér megsértődött, mert a Karácsony elverte őt 19-ben, így mint, van, a, mint a jégesű a határt. Ez volt a zene, amit a Rogán kitalált a Puzsérra annak idején. Hogy Budapest nem cirkusz. Igen, plusz azért, hogy ezt nyomatékosítsa, hogy ne Budapest nem cirkusz. Berki Krisztiánt azért még elindította. Nehogy cirkusz legyen Budapest. Isten nyugosztalja. Igen. Ja, ja. Igen. Szóval nyilvánvalóan az van, hogy ezt a Barabás Richárdot ezt így előre küldte, hogy próbálkozzál, és majd az emberek szavaznak, hogy Krisztus feszítse meg a Pilátus vagy Barabást, és ha a Barabás megúszza, akkor majd Karácsony Gergely feltűnik mögötte, hogy hát ő mindig is itt volt. Úgyhogy ez a nagy terv. Na jó, de ez most változtat bármit? Semmit nem változtat. Hát Cseh Katalin, hát ő, nem mondom, hogy sokkal több ész néztem ki belőle, de egy kicsit többet néztem ki azért. Hát ez most tényleg lement kutyába. Igen, gyalázattárgyává tette magát, de mindkét oldalon. Uh-huh. Tehát most mindenki, aki politikával meg közélettel foglalkozik, az köp egyet, hogyha a nevét hallja. Hát ez nem volt egy nagyon jó húzás, de próbálkozhat még annyi mindennel. Lehet például csillagász, vagy festőművész, vagy valami. Tehát egy űrhajós már nem. Szóval az van, hogy nyilvánvaló, hogy a Karácsony Gergely, amikor látta a 350 ezer embert hömpölyögni a Pride-on, akkor elfogta ez a kapzsiság, hogy teljesen benézte a jelenséget természetesen, mert rávetültek az ábrányjai, meg az óhajai, akik ott voltak, ez egy protest demonstráció volt az Orbán rendszerrel szemben. Orbán Viktor azt mondta, hogy nem lesz Pride. Nem is érdemes szervezni, mert kár az időért, meg az energiáért, mert nem lesz. És ezt hallották az emberek. És onnantól kezdve lett egy ügyük, hogy nem a fasz nem lesz Viktor, akkora lesz baznek, hogy Európában nem volt még ekkora. Most, hogy mondod, hogy nem lesz, most jutott eszembe, hogy akkora Pride lesz, bazd meg, és lett. És a nyomorult Karácsony Gergely látta hömpölyögni a tömeget, és beindult benne ez a politikus falánkság, tudod, ez a szavazat mohóság, hogy ez akarom, ezek az emberek, hát ezek kijönnek a Pride-ra buzikkal szolidálni. Hát itt van 350 ezer szavazóm, akit nem vettem észre, akik mind egy identitáspolitikai választ akarnak az elittől, akik mind egy ilyen woke pártot szeretnének már, hogy csak szavazhassanak rá, de kénytelenek a Tiszára szavazni, mert nincs egy ilyen párt. És akkor azt mondta, hogy hát akkor én beindulok ezekre. És már a Pride másnapján bejelentette Barabás Richárd, hogy indul Jézus Krisztus ellen a Pilátus kegyelméért. És most az a terv, hogy Karácsony Gergely mégiscsak országos politikus akar lenni. Mégsem elég neki Budapest. Még mindig nem elég neki Budapest. De hát hogy is lenne elég? Ja. Hm? Ja, igen. Na de... Ezt mind komolyan is gondolod? Ne. Mert nagyon tökös kijelentéseket tettél, én nem mertem volna. Nem jó ez, Robi, nem jó ez. Ezeket a diskurzus elemeket próbáltam elkerülni. De, hát, de tudod, csak szóba hoztad őket. Én voltam a fasz, kétségtelen, szóba hoztam, hülye voltam. Na figyelj, beszéljünk filozófiáról. Az megy. Csináljad. Kecskeméten már nem jutott rá idő, ezért tibasztatok rá. Camus-nek a Sisyphos mítoszának a végét szeretném felolvasni. Ki lehet menni sörözni? Ja, az jó. Az istenek arra ítélték Sisyphost, hogy szakadatlanul egy sziklatömböt görgessen felfelé föl a hegycsúcsra, ahonnan a kő saját súlyánál fogva mindig visszahult. Némi joggal úgy gondolták, hogy nincs szörnyűbb büntetés, mint a fölösleges és reménytelen munka. Homérosz szerint Sisyphosz feletté bölcs és megfontolt halandó volt. Egy másik hagyomány szerint azonban úton álló hajlamai voltak. Én ebben nem látok ellentmondást. Arról is megoszlanak a vélemények, hogy mivel érdemelte ki a pokolbéli céltalan munkát. Főleg azt vetik a szemére, hogy újat húzott az istenekkel, kiadta a titkaikat. Jupiter megszöktette Aiginát, Aszópos lányát. Az atya nem értette, hová tűnt a lány, és panaszkodott Sisyphosznak. Sisyphosz tudotta a szöktetésről, és felajánlotta, hogy mindent elmond, a cserébe Aszópos vizet fakaszt a korinthoszi fellegvárban. Többre becsülte az életet adó vizet, mint az istenek haragját. Ezért bűnhődött a pokolban. Homérosz azt is elmesél, hogy Sisyphosz leláncolta a halált. Plútó nem tudta elviselni, hogy kihalt és megnémult a birodalma. Oda küldte a hadistent, az pedig kiszabadította a halál legyőzője kezei közül. A halált legyőzője kezei közül. Azt is mondják, hogy Sisyphosz a halála előtt óvatlanul próbára akarta tenni felesége szerelmét. Azt parancsolta neki, hogy temetetlenül vesse ki a testét az agórára. A pokolban találta magát. Igencsak fölháborodott felesége embertelen engedelmességén, és addig könyörgött Plútónak, míg az visszaengedte a földre, hogy megbüntesse a feleségét. De mikor viszont látta a világot, megízlelte a vizet és a napfényt, a forró köveket és a tengert, nem akart visszatérni a sötét pokolba. Hívták, fenyegették, értekültek, de hiába. Még évekkel később is ott élt az öböl kanyarulatában, a szikrázó tenger a mosolygó föld előtt. Az istenek ezt nem nézhették tétlenül. Jött Hermész, nyakon csípte a vakmerőt, és örömeitől elragadván visszahurcolt a pokolba, ahol már várt rá a sziklája. Értjük már, hogy Sisyphosz abszurd hős. Azzá teszi a szenvedélye, a szenvedése. Megveti az isteneket, gyűlöli a halált, szenvedélyesen szereti az életet, ezzel érdemelte ki elmondhatatlan büntetését, egész létével a semmit teljesíti be. Ez a földi szenvedélyek ára. Sisyphosz pokolbeli életéről már nem szól a monda. A mítoszok arra valók, hogy megmozgassák a képzeletet. Itt csak azt látjuk, hogy megfeszül a test, fölemeli a hatalmas követ, és görgeti fölfelé százszor is ugyanarra a hegyre. Látjuk az eltorzult vonásokat, a kőhöz nyomódó arcot, az agyagos sziklatömb alá feszülő vállat, a követ támasztó lábat, a pattanásig feszülő kart, a földet markoló kéz emberi bizonyosságát. A mennybolt nélküli térrel és a mélység nélküli idővel mérhető mérhetetlen erőfeszítés után ott a cél. Sisyphosz nézi a követ, amint görög lefelé, amaz alantas világ felé, ahonnan majd vissza kell hozni a csúcsra. Elindul lefelé. Ekkor kezd érdekelni engem Sisyphosz a visszatérés a szünet közben. A kővel küszködő, kőnek feszülő arc maga is kő. Látom, amint súlyos, de egyenletes léptekkel halad soha véget nem érő gyötrelme felé. Ez a bal sors bizonyosságával folyton visszatérő lélegzetvételi idő az öntudat órája. Mikor elindul lefele a csúcsról, és mind közelebb jut az Istenek nyomorúságos hajlékához, minden pillanatban fölötte áll a sorsának, erősebb, mint a sziklája. Ez a mítosz azért tragikus, mert tudatos a hőse. Hova is lenne a gyötrelem, ha minden egyes lépésénél a siker reménye támogatná? Manapság a munkás élete minden napján hasonló feladatot végez, és sorsa nem kevésbé abszurd. De csak azon ritka pillanatokban tragikus, amikor tudatosul. Sziszifosz, az Istenek tehetetlen és lázadó proletárja, teljes mélységében látja sorsa nyomorúságát. Ezen gondolkodik, miközben lefelé halad. A tisztánlátás, mely gyötrelmül adatott neki, számára győzelem. Nincs sors, melyet le ne győzne a megvetés. Ha tehát a visszatérés olykor fájdalmas, máskor öröm hatja át. Nem túlzott ez a szó. Megint elképzelem, hogyan megy vissza Sziszifosz a sziklájához, és kezdetben volt a fájdalom. Ha a földképei túl erősen tartják magukat az emlékezetben, ha a boldogság hívószava túl sürgető, akkor a szomorúság felülkerekedhet az ember szívében. Ez a szikla diadala, ez maga a szikla. A szörnyű szorongást már nem lehet tovább hurcolni. Ezek a mi Getsemánei éjszakáink. Ám a nyomasztó igazságok megsemmisülnek, ha felismerjük őket. Oidipusz eleinte nem tudatosan megy a sors elé. Akkor kezdődik a tragédiája, amikor már tud. De ugyanabban a pillanatban, vakon és kétségbe esetten azt is fölismeri, hogy csak egy valami kapcsolja a világhoz, egy fiatal lány hamvas keze. Hatalmas szó hangzik föl ekkor. Annyi viszontagság után hajlott korom és lelki nagyságom hatására úgy ítélem, hogy minden jól van. Szofoklész Oidipusza, Dosztojevszkij Kirillovjához hasonlóan az abszurd győzelmet fogalmazza meg. Az antik bölcsesség találkozik a modern hősiességgel. Ha valaki fölfedezi az abszurdot, óhatatlanul kísértésbe esik, hogy kézikönyvet írjon a boldogságról. Micsoda ilyen szűk ösvényeken. De csak egy világ van. A boldogság és az abszurd egy azon föld gyermekei. Elválaszthatatlanok. Tévedés lenne azt állítani, hogy a boldogság szükségképp az abszurd felfedezéséből születik. Előfordul, hogy az abszurd érzés születik a boldogságból. Úgy ítélem, hogy minden jól van, mondja Oidipusz, és szent ez a mondat. Az ember kietlen és korlátolt világában hangzik fel. Arra tanít, hogy még nem minden merült ki, még nem mindent merítettek ki. Olyan Istent űzel, akit elégedetlenség és önkínzásra való hajlam hívott a világra. A sorsot az ember ügyévé teszi, melyet embernek emberrel kell elintéznie. Ebben rejlik Sziszifosz csendes öröme. A sorsa az övé. A szikla az ő dolga. Az abszurd ember is elhallgattat minden bálványt, ha gyötrelmére tekint. A hirtelen elnémult világmindenségben ezernyi apró elragadtatott hangocska hangzik föl a földből. Öntudatlanul és titokban szólongat valamennyi arc. Ez a győzelem szükségszerű visszája, a győzelem ára. Nincs nap árnyék nélkül, az éjszakát is meg kell ismerni. Az abszurd ember igent mond, és azután percnyi pihenés sincs. Ha van is személyes sors, nincs magasabb rendű sors, legfeljebb olyan, melyet végzetesnek és megvetésre méltónak ítél. Egyéb iránt tudja, hogy ő rendelkezik saját életével. A fenséges pillanatban, amikor visszapillant az életére, Sziszifosz a sziklája felé haladva, végig tekint az összefüggéstelen cselekedetek során, ezekből áll össze a sorsa, melyet maga teremtett, melyet az emlékezet fog egységbe, és melyre hamarosan a halál üt pecsétet. Meggyőződvén róla, hogy minden emberi az embertől származik. Csak megy tovább, mint a vak, ki látni vágyik, bár tudja, hogy sosem ér véget az éjszaka. Görög tovább a szikla. Camus, ez egy nagyon híres esszé ez az egész, a Sziszifosz mítosza, kitekint benne a nyugati filozófiára, ugye őt az egzisztencializmusra sorolják, kitekint a drámairodalomra, meg ezekre, és ugye ő ateista volt. És szerintem maga az emberi lét abszurd, úgy, ahogy van. Érted? Abszurd. Érdekes, hogy mégis van egy magasztos etikája Camus-nek, ami állandóan előjön a könyve, ezekben regényeibe, elbeszéléseibe, eszébe, tudod, ez a, mit József Attila úgy fogalmaz meg, hogy miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. Tudod, sem e világi, sem túlvilági jutalom nem kell. Leszarom, tudod? Ez a sors az enyém. Na, ez bizonyos értelemben a 20. századi Istent megtagadó emberének azért a hősiessége, ám, vágod? Szettembrini doktor. Ja igen, hát oké, de az mondjuk azért, de azért mégsem abszurd. Hát, Camus egy nagy pessimista, de ugyanakkor valahol a lelke mélyén idealista. És ezt, abszolút. És ezt nem tudja megtagadni. Még ha ateista is. Ja. Hogy úgy van, hogy volt egy Isten, aztán meghalt, mi öltük meg, Nietzsével szólva, de, és akkor innentől kezdve vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem öltük meg, hanem van, ugyanúgy, mint mindig is, akkor vannak olyanok, akik azt mondják, hogy megöltük, és mostantól kezdve a mi dolgunk az, hogy a helyébe lépjünk, és van a harmadik típusú, mint a Settembrini doktor, vagy a Camus, aki azt mondja, hogy igen, megöltük, és most az a nagy feladat, hogy úgy kell folytatnunk, mintha lenne. Ugye az elsőből származik az egyházi rutinnak ez a kiüresedése. Hogy még tartjuk a misét, még járnak a hívek a misére, de már... Puszta formalitással válik. Igen, de a hit már kiköltözött a templomból. Már nincs benne, hanem maradt a rituálé, meg maradt a tömjénfüst, uh-huh. És maradtak a szentségek, és ez a rutin, ez próbálja életben tartani az Istent, vagy ha az Istent nem is, hát a hitet az Istenben, vagy ha az Istenbe vetett hitet nem is, legalább a látszatát. Visszatért a mágia, tudod? Igen. A szertartás önmagát, igen, tartja fönt is a világot. Igen, igen, igen. És akkor a második, amit a Nietzsche diktált, hogy igen, az Isten meghalt, megöltük, és most az embernek az a dolga, hogy... Az ember feletti embert. Hogy önmagából az Istent... Igen. Ki termelje, ki fejtse, és az Isten megürült trónszékébe üljön, az übermensch, ahogyan meghirdette ezt Nietzsche. És láttuk a... És az eredménye az infernális szó szerint. Ja, igen, igen. Tehát az elhozta a poklot a földre, és kiderült, hogy ez a mellény egy embernek túl nagy. Bármelyik embernek túl nagy. Tehát bárki, aki ezt a mellényt magára veszi... Amúgy a kommunista embertípus is ez akart lenni, ezt tudod? Igen, igen. És tulajdonképpen... tulajdonképpen erről szól a Gyűrűk ura is. A gyűrű ennek a metaforája. Hogy bárkihez kerül a gyűrű, az elbukik. Mert... A gyűrűnek ez a természete. Most ilyen módon bárki ül bele abba a trónszékbe, az elbukik, mert csak egy ember. Ő csak egy ember. Az Isten trónszékébe nem ülhet bele, mert nem tudja az egzisztenciájával kitölteni azt. És akkor van ez a harmadik típus, ez a Settembrini doktor, vagy mondhatjuk azt, hogy ő a Thomas Manni ember. A Camus is emellett tesz hitet. A Doki a Pestisből. Igen, ezek, igen, ja. Igen, igen, igen, igen, igen. Aki azt mondja, hogy üres a trón, nem tudjuk, hogy miért üres, nem tudjuk, ki a felelős azért, hogy üres. Talán csak elment az Isten, és majd visszatér, azért üres a trón. Talán tényleg meghalt, és nem tér vissza. De ez nem a mi dolgunk. Ja. Ez nem a mi dolgunk. Nekünk az a dolgunk, hogy ahhoz tartsuk magunkat, amit utoljára mondott, amikor még ott ült. És annak megfelelően kell élnünk tovább. Függetlenül attól, hogy ott ül vagy sem. De most mit jelent az, hogy... Csak zárójel be. De ne, most... Jó, zárójel. Ideg sokkos vagy bazd meg, így áll. Nincsen semmi. Zárójel. Igen. Vagy a Camus-t olvasva, meg ezeket az ateistákat egyik se ellenséges a vallással. Pusztán nem tud hinni. És például a Pestisben a papot is úgy írja le, mint egy igaz ember, stb. Érted? Csak a doki nem tud hinni. Ennyiben van az ateizmusa, tehát nem akarja támadni, lerombolni. Tudod, a harcos ateizmusban van ez a diabolikus, tudod, ez a templom romboló, meg azok sokkal inkább vallásosak, inverz értelemben, mint a Camus ember, érted? Ezt akartam mondani. Tehát, hogy... a hit után... Szóval ezután, hogy az Isten meghalt, ezután a hitnek a helyébe erkölcsi integritás lép. Tehát innentől kezdve már nem a hiten múlik. Te se vagy vallásos, mert ezzel azonosítottad a Szent Szellemet, vagy Szent Lelket, az erkölcsi integritással. Valójában a Szent lelkiismerettel. A lelkiismerettel. Eredetileg azért nem ez volt. A lelkiismerettel. A lelkiismerettel. Tüzes szél, ami varázserőszerű, akármi, érted, azért ez volt. Na, mindegy. Te már reformteológus vagy, bazd meg, ilyen racionalizálod, és puszta morállá laposítod a misztériumot. Nem morállá, hanem a szellemnek a lélek iránti szervévé, érzékszervévé. A szellemnek, az emberi szellemnek van egy érzéke a lélek iránt. Ezen keresztül kapcsolódik a szellem és a lélek. És ez a lelki ismeret. Az ember tudása a saját lelkéről. Nem is abban különbözik a pszichopata a képembertől, hogy annak nincs lelke, mert van lelke, van egzisztenciája, van lelke. Nincs lelkiismerete. Nincs a lelke és a szelleme közt kapcsolat. A lelke és a szelleme közti kapcsolat megszakadt. Nagyjából olyasmi, úgy képzeld el, hogy van benne alanyiság, tehát ha valaki ott van a szem mögött a pszichopatánál is, csak a pszichopata más egzisztencia, mint a robot, mert a robotnál nincs ott bent senki. A pszichopatánál van, de ez a valaki, ez az ő szellemében nem manifesztálódik, hanem a szellemében egy üresség manifesztálódik, mert megszakadt a kapcsolat. Most erre úgy gondolhatok, úgy, mint egy gerinccsatorna szakadásra, mint amikor valaki megbénul, és átszakad a gerinccsatorna, ott átszakadnak az idegek, és akkor lebénul, attól függően melyik zsigolyánál történt. Tehát ha mondjuk a lumbális szakaszon történik a kotolószék, ha meg valahol a nyaki zsigolyák valamelyikénél történik, akkor meg tetraplégia. Az történik, hogy a testnek egy bizonyos része lecsatolódik érzékelésileg, meg mozgatásilag lecsatolódik. És most ugyanilyen módon, igen, amikor hiányzik a lelkiismeret, akkor a lélek és a szellem közti kapcsolat megszakad. Most az, hogy mi öltük meg az Istent, ez mit jelent? Ez mit jelent a Nietzsénél? Én nagyon sokáig nem értettem, hogy érti ezt a Nietzsche, hogy az Isten meghalt, mi öltük meg. Úgy érti, hogy az istenek is halandók. Zeus, meg Poseidon, meg Athéné, ezek valaha éltek. Ma már holtak. Mitől holtak? Mert már senki nem hisz bennük. És egy Isten addig él, ameddig van ember a Földön, amelyik hisz benne. Ha csak egy ember van a Földön, amelyik hisz benne, akkor az Isten már még él. Jó, nincs jó állapotban. Tehát az egészsége az nem szolgál jól, mert hogy ezzel az emberrel bármi történhet. Tehát ez az ember elcsúszik a fürdőszobában, akkor kész, nem csak ő halt meg, hanem az Istene is meghalt. Kész. De amíg ő él, addig az Istene is él. Mikor hal meg egy istenség? Akkor hal meg, amikor már nincs senki, aki hinne benne. Nem áldoz neki senki. És a Nietzsche ezt állítja. És persze, mondhatja itt bárki, hogy de ő hisz, de ő igenis hisz. De a Nietzsének az az állítása, és nehéz vele vitatkozni, hogy ez nem az. Ez már nem az. Tehát, hogy a felvilágosodás után már nem lehet úgy hinni a Jahvéban, ahogy annak előtte. Már nem lehet úgy hinni. Hanem amit most teszel, az az imitációja ennek. Valamiféle imitációja ennek. Ezt egy muszlimnak is mondanád? Az az Isten, az nem halt meg. Na, hát ja, erről beszélek. Ja. De ott nem is volt felvilágosodás. Na jó, de ilyen táncoló szatmári zsidóba is még ott létezhet. A JHVH. Ja. A lényeg, hogy a világból, a világfolyamatból az Isten kivonult. Kivonult. Üres az égbolt. Kiürült az égbolt. Kiürült a... Fölmentünk az Olimposzra, kiderült, hogy csak hó van. Fölmentünk az űrbe, kiderült, hogy még csak hó sincs. Gagarin ezt mondta. Tudod, Gagarin ezt mondta, hol vagytok istenek? Lehet, hogy a politikai bizottság mondta ezt, de így maradt fenn. Az írott Gagarinról beszélek, nem a húsvér Gagarinról. De ez maradt meg, ez volt a hivatalos anekdóta róla, tudod? Na, hol vagytok istenek, nem látlak titeket, hey. Tehát ember egyébként ilyen kis galantférenként így kidugja a fejét, bazd meg. Ilyen eszméletlen, végtelen horizontok, mert határtalan terek, érted? Sok milliárd csillagrendszer, és akkor ki a föld, hogy meghódítottam a világűrt, bazd meg. Most mondta egy haverom, épp egy kerekasztal beszélgetésen voltam, mert ez olyan, hogy teszek itt két lépést, és meghódítottam Magyarországot. Sőt, érted? Lemegyek itt a színpadról, meghódítottam, bazd meg, nem Budapestet, Magyarországot. Kb. Ez ilyen volt. Na most neked az abszurd létről ez jutott eszedbe? Sisyphos, tudod, azért olvastam föl. Az abszurd. A létünk abszurd. Abszurd? Isten nélkül abszurd. Igen. Erre gondoltál, nem? Igen. Oké. Okay. Jól van. Szóval az van, hogy itt... Mondd ezt! Szerintem azelőtt, hogy egy civilizációnak a forrása, az alapja egy vallás. Egy vallás alapjain emelkedik fel egy civilizáció. Na most, amikor egy civilizáció lehanyatlik, akkor... Meghalnak az istenei. Igen, akkor meghalnak az istenei, vagy hát visszavonulnak az istenei. Várjál, de van, amikor... Visszavonulnak abba a dobozba, ahol a Schrödingernek a macskája van, vagy nincs. Ja, hogy nem semmisülnek meg, hanem még ott lebegnek? Hanem ott lebegnek, hát, igen. Ha egyszer föltámadnak? Valamilyen formában föl fognak támadni. Valamilyen formában. Amikor jön amikor az új civilizáció felemelkedik, az már az ő visszatérésük alapján fog felemelkedni újra. Ma a régi isteneké. Valamilyen formában fognak visszatérni. Aha. Nem ugyanabban a formában fognak kilépni a dobozból, aha, mint ahogy belekerültek. Az archetipus térnek egy új formáját. Igen, és akkor annak az alapjain létesül egy új civilizáció. Igen. Azok az ateisták, akik a második és a harmadik csoportba tartoznak, nagy részt, nem mind, de nagy részt megfordítják ezt az összefüggést. Azt állítják, hogy a kultúrának a tulajdonsága a vallás. Nem pedig a vallásé a kultúra. Igen. Hogy valójában a kultúra termel egy csomó megismerési modellt, és ezeknek az egyike a vallás. Van, aki még ezt se ismeri el. Azt mondja, hogy ez egy régi dolog, aminek már rég ki kellett volna halnia. De, ez egy ostobaság, mert nem tud kihalni. De nem tud kihalni. Olyan, többszörösen nem tud kihalni. Tehát egyrészt nem tud kihalni, mert ha egy új civilizáció felemelkedik, annak az alapjainál újra kell, hogy legyen egy evangelizáció valamilyen formában. Másrészt azért sem tud kihalni, mert még hogyha az Istent ki is veszed a képletből, a vallásosságnak a attribútumai millió és egy profán formában fölbukkannak. Abszolút politikai ideológiák. Tehát hát ez, igen, ez a Fidesz rajongás, ez helyenként vallási formát ölt. Vallási formát, ez most nem is vicces. Egyébként minden, sőt, kurva nyomasztó. Egyébként minden politikai elfogódottság Magyarországon az valamilyen formában vallási formát. A Gyurcsány iránti rajongásnak is volt egy vallási dimenziója. Aztán 2006 után ez már csak egy ilyen szűk szektára zsugorodott, de nyilvánvaló, hogy a Magyar Péter iránti ezek, ja. messiásvárásban is vannak ilyen vallási... Ez a funkcionális vallás, tehát amikor a vallásnak vannak társadalmi, meg lélektani, meg az egyén életére vonatkozó feladatai, funkciói, ha csak kiveszik a vallást, akkor más fogja ugyanazokat a funkciókat betölteni, akár a fanatikus ateizmus is, persze. Ez a funkcionális. De van még egy, akkor harmadik, hogy miért nem tud kihalni, mert a vallási élmény, az a misztikus élmény sem tud kihalni, amikor a ateista fizikus a végtelennel foglalkozik és extázisbe esik például, tudod? Vagy a science fiction írók bazd meg olyan tapasztalásokról írnak. Azt se tud kihalni. Semmilyen szempontból nem tud kihalni. Semmilyen nyilván nem, és már sokszor beszéltünk arról, hogy a bolsevizmus az milyen módon, milyen értelemben. Lett vallás. Árnyék kereszténység. Egy nagyszerű szerző írt erről egy hosszú tanulmányt. Azt olvastad? Csak nem rólad van szó. Hát ezt a nagyszerű szerzőt én mindig olvasom. Hát olyan jókat ír. Én mindig szeretem egyébként, amikor hivatkozol rám. A megnevezésem nélkül sokszor hallom. A paradicsom, ami el fog jönni, és most már csak néhány nemzedék, és itt van. Hát ez nem Krisztus második eljövetele, nem Krisztus második eljövetele, ami a mennybe van kihelyezve, és ezt szállítja le a földre. Világos. A bolsevik ideológia, mondván, hogy itt a földön fog megvalósulni a kommunizmus, és ami a keresztényeknek. A transzcendens, az ott a távoli jövő. És ami a keresztényeknek. Mert mind a kettő kézzel foghatatlan. Igen, és ami a keresztényeknek a 12 apostol, az a bolsevikoknak az SKP központi bizottsága. Nem rossz. Amelyik az élcsapat, a bolsevik élcsapat, amelyik az emberiséget el fogja vinni, ha kell rángatni, ha kell géppisztollyal kényszeríteni a kommunizmusba. De az apostol az az ősidőké, tehát azok a munkásmozgalom nagy mártírjai az apostolok. Az SKP központi bizottsága az már a keresztény császárságnak a... Anya Szent Egyház. Igen, az már az. És van inkvizíció, tudod? Hát a kurvára... NKVD. Az az inkvizíció végrehajtó szerve, de összeülnek a tudósok, és akkor azt mondják, hogy a marxizmus, leninizmus, sztálinizmus alapján a világegyetemnek végtelennek kell lennie. Régen ezzel mindig is elmondtuk. És akkor a világegyetem elvtárs, hapták bál. Ez mondja, hogy jelentem sztálin elvtárs, én végtelen vagyok. Tudod? Tehát ez az izé. Meg a... Vagy hát akkor megnézheti magát a világegyetem, bassz meg. Tehát legmegyünk a pincébe, világegyetem elvtárs. Csak elbeszélgetünk. Tarkon lőjük világegyetem elvtárs. Bassz meg. Meg az, hogy tudod, ezek a kibaszott áltudományaik, a búzanemesítés, tudod? Annak a búzának az északi sarkon is ki kell nőni, mert azt az NKVD biztosítja, hogy az a kurva búza még az északi sarkon is kinő, amit Lisenko Micsurin alapelvein nemesített. Na, tehát teljesen vallásos volt, tudod? Meg amit szoktuk mondani, Kínában mindent, az egy komoly zenét is betiltották. Érted? És a kulturális forradalom idején elképesztő volt a barbárság. És akkor mit csinál? Vallás, mindenfajta vallás, mindenfajta megnyilvánulása volt halálos vétek. Mit csinált a kínai ember? Hát a Mao vörös könyvével gyógyított, bazd meg. Volt, hogy teát főztek belőle. Kajakra. Na, ennyit a vallás kipusztulásáról. De nem erről akartam beszélni, Robi, hanem... De úgy már oké volt a vallás, hogy vörös könyv meg Mao. Mert nem vallásnak különös nevezték. És mert, a vallás szó tabu alatt van. És mert Mao vörös könyvét, meg a Mao imádatát nem lehetett üldözni. Há, persze. Azt nem merték persze üldözni. Aztán. Érted? És így ebben tudott túlélni nem a... Nem mondta, hogy csungelftárs, ne főz belőle teját, bazd meg. Hát, igen, érted? Igen, így tudott túlélni a vallás. Ez olyan, mint amikor Amerikában az indián sámánok meg akarták őrizni a San Pedro kaktuszt, akkor még nem így hívták. És hát az inkvizitorok írtották. Ezért ők elnevezték Szent Péterről a kaktuszt. És az inkvizitorok nem merték kivágni a kaktuszt. Nem merték kivágni a kaktuszt, mert hát Szent Péter. Kaktusza. Na, és akkor ez így a kaktusz megmenekült. Mert hát... beletágyazva, beletillesztve a keresztény hagyományba. Ingát nem lehetne átnevezni? Orbán Viktor Művelődési Központ. Bazd meg, ezt megtapsolják, a Camus-t, meg a Szép Irodalmat, nem? Azt a kurva bunkók. Na, Robi, amiről viszont komolyan, és ez szerintem egy, és ez egyébként meghirdetett programpont is, de ennek kapcsán, hogy a vallás kapcsán, figyelj, annyira anti-evolucionista a jézusi gondolkodásmód. Még egy Louis nevű katolikus filozófus és író brit volt, és mondja, hogy a kereszténység természet ellenes. Szemben mondjuk egy csomó törzsi természetvallással, tudod? És így magyarázza a csodákat is, de ez most minden. Mivel természet feletti. Igen, de hogy ellene megy. Tehát érted? Az emberi ösztönöknek ellene megy. Igen. Hát érted? Az meg miért vagy... Mi azért tudott felettesén épülni belőle, mert szembe megy az ösztönkészletéssel. Mi az az emberbe, ami például, hogy az életét föláldozza, bazd meg egy eszméért, és nem csak a túlélésért küzd. Vagy a becsületét többre tartja az életénél. Na, ötödik pecsétbe az a pillanat, amikor azt mondja a kocsmáros, azt mondja, hogy hát csak ennyiről van szó, azt hiszem mondja a Márkus. Azt mondja, komolyan gondolja, hogy tényleg csak ennyiről van szó. Érted? Akkor lefogja, hogy nem megy sehova. Miért? És ráadásul egyik legcinikusabb a kocsmáros volt addig, bazd meg. Érted? Mit akart ezzel kifejezni a Fábri? Mert ez már a metafizikai kérdés is, vágod, nem csak lélektani. Hát, hogy az ember nem... És egy pofoszt meg... Nem azért van itt a földön, hogy a saját meg a... nyomorult életét megmentse. De miért? Ez lenne. Pedig előtte a cellában megállapítják, hogy az embernek joga van bármit megtenni az életét. És az is igaz. Igen. Ez mi? Miért vannak altruisták? Érted? Hát azért, hogy az Isten valahogy bocsánatot tudjon kérni az emberiségtől a pszichopatákért. Jó, ez egy szép költői nem így tartja, nem így tartja az egyensúlyt a teremtés? Uh-huh. A pszichopatákért az altruistákkal? Gondolj bele például egy rémuralom szituációba. Tudod? Házról házra járva a vérfarkasok, a ragadozók keresik az elbújt áldozatot. Ez Préda Predátor. De, és akkor van ott a harmadik, ami meg bújtatja a Prédát. És az életét ezért leviszi, érted? Kockára teszi az életét. Mi a faszér? Mi a faszér? Ha mondhatnász, hogy hát családom van, és van, aki mondja is, persze, az besúgja a szomszédot, meg kell a lakása. Hát, na igen, és én azt gondolom, hogy ez az az erkölcsi integritás most már, ami a hitnek a helyére lépett. Ez a... De ezt nem lehet tanítani. Jó, kiskorodban nevelhet így az apád, anyád, és ez tehet rád hatást, vagy nem tesz rád hatást. Ez szerintem születni kell, nem? Nem hiszem. De ez fajta keresztelés megtörténik most szimbolikus értelemben egy embernél? Tudod, egy keresztelés. Már nem a rendes templomi ceremóniát értem ez alatt, érted? Akkor vegyük ezt, érted, hogy megérinti sok a... Sok minden tehet egy embert mártírrá vagy önfeláldozóvá. Akár az is, hogy nem nagyon szereti az életét, mondjuk. Az más kérdés. Az nem más kérdés. Az önfeláldozás az akkor is kurva nagy dolog, ha valaki nem nagyon persze, szereti az életét. Persze, de ott az van, hogy az akkor legalább egy... jól leszek öngyilkos. Nem, tudom. Nem, hanem hogy ő azért óhajtja, meg kicsit keresi is az alkalmat. Aha. Meg van, hogy mondjam, meg van, aki tényleg nem ezen a világon akar boldog lenni, és van, hogy hisz abban, hogy van egy olyan világ, ahol majd boldog lehet. De van olyan is, aki nem is hisz benne, talán igen, talán nem, de olyan nagyon meg van győződve arról, hogy ez a helyes, kritikus pillanatban mégsem bírja a rosszat megtenni, és így belesodródik a jóba. Mint igazából a kocsmáros a ötödik pecsétben, őt le kell ütni. Mert úgy tudatosan vállalni nem tudja, de készen áll arra, hogy belesodródjon, abba eljusson addig a pontig, ahonnan már nincs visszaút. Sok mártiromság így történik. Ja. Hogy egyszerűen csak hagyom, hogy megtörténjen, és menetelek, és majd valahol megtörténik. Ja. Ja. Talán ahhoz nem lenne, Mazeltov, talán ahhoz nem lenne erőd, hogy megted, de ahhoz, hogy ne tégy ellene semmit, ahhoz még van. Aha. Azt hiszem úgy áll a dolog, hogy a fizikára épül a biológia, a biológiára meg az etika. A fizika, annak az a törvénye, hogy mindig a legkisebb energiaszintre tör. És egy szétesés jellemzi. Ez az erózió jellemzi. Ez a szétzuhanás, ami tulajdonképpen a ősrobbanás tulajdonsága. Most az entrópiát akarod magyarázni? Nem. Erre épül rá a rendetlenségnek a igen, növekedés. Erre épül rá a biológia. A biológia merüleges állít erre. A biológiában minden a legmagasabb energiaszintre tör. A biológiának a törvénye az az, hogy jaj a legyőzöttnek. A biológiának a törvénye az az, hogy erősebb kutya közösül. A biológiának az a törvénye, hogy egyre nagyobbra, egyre hatalmasabbra, egyre többre az utódban is, meg az egyéni sorsban is egyre többre és többre tör, magasabbra. És a predátor elemészti a prédát. És abból épül. De a préda is elemészti a füvet, és abból épül. Az egész biológia erről szól. Az egész természet egy hatalmas nagy étterem, ahol mindenki az étlapon van. Jó, a csúcsragadozók nincsenek az étlapon, ők a vendégek. De aztán a csúcsragadozókat is elfogyasztja a körforgás, és forog körbe. És akkor erre állít megint egy merőlegest az etika. Ez az, amiről az előbb beszéltél. Ja. Hogy a kereszténység az természetellenes. Abszolút. Hogy ezzel a jaj a legyőzöttnek logikájával, az erősebb kutya közösülésének a világtörvényével megy szembe. Egyébként a Führer ezért gyűlölte a kereszténységet. Igen. A zsidóság megrontotta. Igen. A lelkiismeret zsidó találmány. Igen, azt mondja, épp úgy, mint a műveltség, megrontja az embert. Igen, mert a Führer... Az ember természetes... Führert a darwinizmus inspirálta. Tulajdonképpen a nemzeti szocializmus a darwinizmusból... Szociáldarwinizmusból, eugenikából... Igen. Ilyen misztikus, igen, germán hablatyokból, stb. Hát nagyjából a Wagner, a Darwin és a Nietzsche, ez a három fő pillére. Darwin az ideológiát, Nietzsche a küldetést, Wagner a mítoszt, igen, szállította be a nemzeti, igen, szocializmushoz. Na most ilyen módon az etika ebben a keresztény értelemben visszatéríti a biológiát a fizikához, a magasat az alacsonyhoz. Tulajdonképpen egy újabb fordulat, egy második fordulat szemben a természet törvényével. Az élő természet szembe megy az élettelen természet törvényével, és az öntudatra ébredt erkölcsi nívónak, vagy úgy mondom, hogy a homo novusnak az etikája meg szembe megy a biológiával, szembe megy a élő természet törvényével, és az élettelen természet törvényéhez térül vissza. De a kérdés az honnan jön? Ha mondjuk nem vagyunk vallásosok, és akkor nem mondjuk, hogy hát a szellem az egy önálló, létező, tudod, egy földön kívüli valami, vagy egy most természeten kívüli, természet feletti, nincs természet feletti, tehát evolúciósan... De nincsenek platoni ideák sem? De azt mondom, hogy nincs, tehát egy evolúcionista, egy biologizáló faszi vagyok, hogy tudom megmagyarázni a kulturális evolúciónak ezeket az abszolút természetellenes vonásait? Tehát... És nem csak a kereszténységben jelenik ez meg, tudod, azért csírájában máshol is megjelentek ezek a dolgok. Olyan, mint mondjuk a cölibátus, érted? Hát elvileg mindenkinek szaporodni kéne, nem? Baszni össze-vissza. Jó, arra más magyarázat is van ám. Ja, mondjuk a családon belül, hogy milyen hasznot hajt aki nem, ugye? Na. Mert támogatja a család többi visszaszáll, tagjait. Nem, visszaszáll az egyházra. Visszaszáll az egyházra a felhalmozott vagyon, nem tud tovább öröklődni, igen, és az egyház megtartja, az egyház óhajtja megtartani. De a családnak is jó, mert hogy protezsálja mondjuk egy egyházi tisztségből ezeket, fiúkat, a családtagokat. Na, szóval oké, ennek van, de vagy hogy nem vérségi örökösöm van, hanem ez se állati, hogy örökbe fogadok valakit. Ez nem egy állati dolog, nem, ha belegondolsz, baszki. Nem. Ez is... Szóval azt hiszem, hogy a testvériséget, amit a biológia diktált a törzsi, ókori embernek, ennek az óembernek, akinek a kulturális csúcs teljesítményem nyilván a Római Birodalom volt. Ennek ezt az óembernek diktált vérségi összetartozás igényt, ezt teszi elvontá, absztrahálja a kereszténység. Amikor azt mondja, mostanában van ez a Majka papa így fogalmaz, hogy testvérem, tudod? Nem. Tesó. Ja, tesó. Tesó. Tesó. Érted? Aha. Ez a nagyon profán argója minek? Annak, hogy ugye mi nem vagyunk testvérek, nem közös az anyánk, de van egy közös atyánk. Nem a szó szoros értelmében, nem a apádról, meg az én apámról beszélek, hanem az Atya Úristenről a mennyek országában. És mi nekünk, mindegyikünknek ő a mi atyánk. Absztrakt értelemben, nem olyan konkrét értelemben, mint a faterod. És ebben az absztrakt értelemben mi testvérek vagyunk, és ez a testvériségünk, ez, egy erősebb testvériség, mint a vérség, annak ellenére, hogy gyengébbnek kéne lennie minden szempontból, és pont annyival erősebb testvériség a mi testvériségünk, mintha mondjuk egy tényleg egy vér szerinti testvérrel vagy testvér, amennyivel a te apádnál meg az én apámnál hatalmasabb Jahve. Mindannyiunk atya. Ja, ja, ja. És ilyen módon, ugye ez ebből aztán már következik az, hogy örökbe fogadsz egy kölyköt, és az olyan, mintha a tiéd lenne. Abszolút. Hogy valahogy az embernek a testvérisége, az embernek a testvérisége az emberrel, ez ki lett terjesztve, és föl lett emelve a vérből, föl lett emelve egy szellemi síkra, és azon a szellemi síkon így kiterjedt az egész emberiségre, és rá lett borítva, mint egy ernyő, és akkor ennek a nagyon profán kifejezését értjük akkor, vagy látjuk akkor, amikor az van, hogy na hát testvérem. Ja. Eszembe jutott egy sztori, kocsmába bejön Zuglóba, ott állt egy csávó, ilyen hosszú, fekete posztókabátba, de alatta semmi nem volt, csak a csupasz melkosa, és ott itta a sört, ilyen nagyon durva figura, és akkor bejöttek ilyen cigányok, és akkor mondja a cigány, hej testvérem, és akkor a csávó így eltörje a sörös üveget, így a kezébe marad a izé, ki neked a testvéred? És kiszaladtak a cigányokba az meg. Egy haverom oda járt, és emiatt a csávó miatt nem mert utána ebbe a kocsmába többet járni. De nem gondolna az ember, hogy ezzel megsért valakit. Ja. Ki neked a testvéred? Nem, szinte várta, hogy... Na, figyelj! Kedves sztori, nem? Nem. Tegnap fölhívtalak telefonon. Mindjárt, csak még egy mondatot ehhez. Akkor te a vallásból származtatod még ezt is. Persze, egyértelmű. No, honnan származtatjuk a vallást? Ha nincs idea, nincs szellem, nincs Isten, így külön... Érted? Ezek képzelgések. Honnan a faszból jön a vallás? Az emberben van egy numinózumnyi űr, amit ki kell töltenie. Minden áron. Akkor is, hogyha megvan szervezve, akkor is, hogyha nincsen megszervezve. Akkor is, hogyha ellenszervezve van. Tehát egyszerűen az van, hogy az emberben van egy belső szükséglet ez iránt. Szerintem egyébként minden tudatállapot, tehát akinek volt vallási élménye, nincs az az ateista, aki az meggyőzné, és ha az ateistának lesz, akkor metanoia fog bekövetkezni, áttérés valahova, valamilyen formába, de szerintem amúgy az ateizmus maga is egy tudatállapot. Megod? Na hát én úgy gondolom, hogy az ember az Isten hittel születik. Aztán ezt az idővel elveszítheti, aztán újraépítheti, de amikor a gyermek megszületik, én úgy gondolom, hogy benne van egy ilyen hatalmas... Hát Freud azt mondta, hogy a szüleiről mintázza, tudod. Ja, hogy aztán amikor fölnől, már nincs szüksége vallásra az emberiségnek, ahogyha fölnől az ember, nincs szüksége már a szülei gyámkodására. Tudod, neki ez volt a dilie. Na most, mondd a fekete lyukat. Na most várjál egy kicsit. Na most a... Hogy vonzőt a tudtunk gyerek, lyuk. Tudtunk csecsemőként, mint tudtunk úszni. Van ez a babahúztatás. Lányommal voltunk. Megszületik a csecsemőgyerek, bele lehet dobni a vízbe, és nem fuldokolni fog, hanem úszni. És a víz alatt befogja a kis száját, meg nem vesz levegőt a kis orrán, mert víz alatt van, és önfeledten úszik, persze nem árt kiemelni egy idő után, mert túl önfeledt még a végén átúszik a túloldalra, az nem jó, nem cél. De minden esetre nincsen pánik, nincsen kapálózás. Arra is rájöttem, hogy mit jelent fuldokolni. Fuldoklás az egy tudatállapot. A úszni tudás az nem egy technika. Mert ha technika lenne, a csecsemő nem tudna úszni. Mert nem tanulta a technikáját. Úszni tudás az egy tudatállapot. Annak a tudatállapota, hogy ez a víz, ez az én természetes közegem, hogy mondhatjuk úgy, hogy ez a víz, ez egy baráti közeg, egy jó barát, amiben nem lesz semmi baj. És aki ezt a tudatállapotot elsajátítja, az fölfekszik a víz színére, és lebeg. Nem tud semmi, egyáltalán nem tud úszni, nem is csecsemő, csak egyszerűen elsajátítja annak a mentális állapotát, hogy ez nem veszélyes. Ez a víz nem veszélyes rám. Nem akar megölni. Nem akar magába folytani. Hanem ez nekem egy természetes és jó közeg, ahol jól érzem magam. Van egy ilyen, ezt el tudod sajátítani, ezt az érzést. Úsznod sem kell, csak fekszel a vizen, és lebegsz. A fulladás, amikor fuldokolsz, az valójában nem egy rossz technika, egy rossz technikájú úszás, hanem egy pánik. Amikor elfelejted azt a tudásodat, hogy ez egy baráti közeg, és úgy gondolsz a vízre, hogy ez életveszélyes, amiben most vagyok. Ebből ki kell jutnom valahogy, mert itt fogok meghalni. Na és ilyenkor van az, hogy elkezdesz zihálni, elkezdesz kapálózni, ebben a kapálózásban és zihálásban ebben vizet tüdőzöl, és aztán már azt akkor már fuldokolsz. És gyakorlatilag belefolytod a rossz tudatállapotoddal, a félelmeddel valójában. Mert a úszni tudás egy bizalomérzet, a fuldoklás egy félelemérzet. A félelemérzeteddel belefolytod magad abba a vízbe. Most a Robi elmondott, ez messze igaz minden közegre. Lehetne a metaforája általában a közegnek. Tehát amikor az ember magabiztos egy másik közegbe, most például délután voltam egy jó kis kerekasztal beszélgetésen a főiskolán, és ez amikor lebegsz, mert nem félsz a víztől, nem félsz a mélységtől, talán nincs is mélység, ha van, akkor sincs számodra, és akkor lebegsz, mert magabiztos vagy. És jön az ember ide Puzsér mellé az apu színpadára, és akkor itt veszélyes már a víz, és akkor kapkodsz, és fuldokolsz, és a végén belefulladsz, érted, tudod, szereplési láz, lámpaláz a színpadon. Aha. Jó, most hülyéskedek. De nyilván, nem, ez tényleg így van. Bazd meg, 15 év után már nincs ilyen bennem, nyilván, de az ember érzi, te voltál életedben lámpaláz? Voltál, bazd meg, emlékszem a Fábrinál, amikor voltál. Én vettem észre egyedül, senki nem vette, csak persze, hát haverok vagyunk, és láttam, hogy gyorsabban beszéltél, látsz, izgultál mind a szarba, az meg nagyon vicces volt. És ilyenkor bassza el az ember, ahogy a fuldokló, tudod, attól, hogy megijed a víztől. De nem csak a szereplő, figyelj, ez a csatába. Gyanítom, bassz meg a háborúba, dettó ugyanez van. A pánikot mindig az okozza, amikor önmagadra figyelsz, kiesel a rutinból. Mert amikor önmagadra figyelsz, akkor önmagad nyomorult néhány évtizedének, jó esetben néhány évtizedének a tapasztalatát próbálod görcsösen mozgósítani. Ja, ja, ja. Amikor meg önfelett vagy, és nem figyelsz magadra, hanem egyszerűen csak flóban vagy, akkor az őseidnek a sok százmillió éves evolúciós tapasztalatán nyugszik az, ahogyan működsz. És akkor nem baszod el. Akkor minden kurva jól megy. Miért nevezi mindig flow-nak? Szintén a folyadék metaforát használja ezáltal, igen, nem? Szerintem a flow-nak az áramlás, tehát azt, hogy te öntudatlanul áramlás. Tudom, mit jelent, de érdekes, hogy itt is a folyadék szolgál metaforaként. Érted? Ja. Miért nem a levegő, bazd meg? Vagy a föld, ahol szilárdan állsz, sétálsz, vagy miért nem a levegő, mert repülsz. Az inkább a boldogság, a föld meg a tudod, ez a túl szilárd. változatlan. Az elemeknek van egy mély szimbolikájuk. És ez, érted, ez a magabiztosság mozgás az a vízhez kötődik, meg az is, hogy megfulladsz. Figyelj, a zsoltárokban állandóan visszatérő téma, hogy ilyen nagy árba vetettél engem, uram, és összecsapnak a fejem fölött a hullámok. Ez egyébként még mondjuk is, tudod. Összecsaptak Puzsér feje fölött a hullámok, mert házkutatást tartott nála. A NER AVH-ja és a Mandi NER-en már kiírták, hogy találtak nála egy kiló heroin. Igen, hát ez a 2026 októbertáji hír. Ez... Ja, valamiért a Csíkszentmihályi ezt a flow... Ezt nem, a... de nem véletlen, ezt mondom, érted? Nem véletlen. Érted, hogy a víznek, és egy csomó beavatásban a víznek megvan ez, tudod, hogy belefulladsz, mert vesz. Amiket elmondta az előbb. De hogy ez, figyelsz, de hogy amit ez előbb elmondtál, ennek a szimbolikája, ez bazd meg megjelenik kurva sok helyen. Régi beavatásokba, szentiratokba, költészetbe, most mit vigyorogsz ezen? Érted? Most téged dicsérlek, bazd meg, és rám se nézel. Na, érted? Azokkal a, van a, meta, van a... kis fürkészű sunyi szemeid. Van, a menyéd, bazd meg. Van egy... nagyon tanulságos tom mese a szarvasbogárról, meg az ezerlábúról. A szarvasbogár kérdezi az ezerlábútól, hogy ezerlábú, hát ez valami elképesztő ez a koordináció, bazd meg, hogy mind az ezerlábad egyszerre mozog, és így mozg, hogy tudod ezt mind mozgatni? Nekem összesen van 8 lábam, alig bírom koordinálni őket. Az ezerlábú úgy nézi, hogy tényleg? És már abban a kurva pillanatban az összes lába gabajodik össze, és már esik el az ezerlábú, már nem tudja koordinálni. Abban a kurva pillanatban. De addig az egész élete folyamán az ezerlábúnak remekül ment a koordináció, mert de tudod, nem, volt mire, nem volt mire figyelni. Ő volt az ezerlábú lába így mozog, el se tudta volna baszni. Azért, de az tudom, egy módja volt, hogy elbassza, és a szarvasbogár rávezette. Rávezette, hogy hogyan tudja elbaszni rendesen, a hogy tudatosság. Ilyen koordinációban bazd meg, kész. A tudatosság. A görcs. Igen. A tudatosság okozza a görcsöt. Így van. Mert a tudatosságnak van egyébként szerintem egy olyan funkció, hogy ez a kontrollálás. Tudom, hogy. De meg, ez... meg ki akarom fürkészni, meg akarom fejteni. Hogy lehetek ennyire tehetséges, hogy a ezer lábammal egyszerre mozgok? És abba a pillanat és a vége. És addig végig a ezerlábú, végig az ezerlábú tudatának az ezerlábú mentális központjában volt, mint ezerlábú. Igen. És hol figyelt a táplálkozására, vagy hogy melyik ezerlábúval akar baszni, kb. Ezek voltak a dolgai. De onnantól kezdve, hogy az ezerlábú elkezdett az ezer lábára figyelni, a tudata átkerült a lábába. És ez, ebben, abban a kurva pillanatban már nem tudott ezerlábúként funkcionálni, mert a lámpaláz visszareflektált önmagára. A lámpalázis ez sokszor önreflexió. Gátol. Saját magad elé izét teszel, akadályt. Vágod? Akadályt. Bazd meg, van egy 17. századi Edo korszakbeli zen buddhista szamuráj mester, vagy volt, bocs, Takuan Sohónak hívták, egy ilyen nagyon híres figura. Azzal kezdi a művét, a kard művészete, hogyha magadra figyelsz, figyelsz. Nem magamra figyelek, bocsássál meg. Figyelj, ne magadra, akkor levágnak. Ha a kardodra, levágnak. Ha az ellenségedre, levágnak. Ha az ellenség kardjára mozdult, levágnak. Semmin ne tapadjon meg a tudatod, legyen olyan, mint a labda a vizen, azt úgy érted, hogy állandóan hullámzott, mert flow, hogy ilyen benne lenni a izébe, kikapcsolni a tudatosságot, kikapcsolni, érted? És akkor automatikus, és a gyakorlás arra megy, hogy automatikusan működj. Abban a pillanatban, hogy tudatosság ott van, a tudatosságnak ez az evolúció szerepe szerintem maga a kontroll. Egy jó dolog a tudatosság, csak az ilyen teljesítmény dolgoknál Jaj, de jól akarom magam érezni, kurvára nem fogod jól érezni magad, tudod. Van ilyen sír. El akarok aludni, bazd meg, egész éjszaka fönn vagyok. Virrasztanom kell, ott helyben lebukik a fejem, bazd meg, érted? Ezt hívják ironikus ellenhatásnak, írtam róla egy könyvet egyébként, de ez csak úgy mellesleg. Na, miről nem írtál te még könyvet? Kísérleti pszichológusok ezzel foglalkoztak, én csak az ilyen szakrális irodalmakat szedtem össze, mert az volt az állításom, hogy ezt kurva régóta ismerik az ókor óta, és geci sok szerző írt ezekről. Van egy ilyen sérülés, tornászoknál jellemző. Mentális a dolog, de sérülésként kezelik, és így is hivatkoznak rá, hogy sérülés, mint hogyha elszakadna a tércalagod, vagy mintha eltörne a bokád. Azt jelenti, hogy letapad a tudatod. Aha. Egy bizonyos gyakorlat közben. Ja, ja, ja, ja. Letapad a tudatod, tudatossá válsz, elkezdesz a mozdulatra figyelni, és akkor baszhatod. Ja. Akkor baszhatod. Ja, ja. Akkor kurva élet, hogy elbaszod. És ez sérülés, és úgy kezelik, mint egy sérülés. Tehát, ha ez megtörténik, vele, megtörténik veled, mint tornásszal, akkor azt mondják, hogy ebből a sérülésből föl kell épülni, beutalnak téged egy pszichológushoz, vagy pszichiáterhez, valami, vagy egy edzőhöz, amelyik ezzel foglalkozik. Az Isten tudja, hogy ki kezeli ezt, hogyan. És ott akkor leállsz 3 hónapra, és megpróbálsz kijönni a sérülésedből. Ja. De sérülés persze mentális, de ugyanúgy baszhatod, tehát itt aztán gyakorolhatsz. Aha. Ha újra meg újra letapad a tudatod a mozdulatnál, és elkezdesz arra figyelni, hogy hoppá, itt most jobb kézzel kell a gerendát érintenem, el ne basszam, már baszhatod. Figyelj, de mondom, ez a 17. századi japán szerző is így fogalmaz, hogy lerögzül a tudat. Ezzel kezd az egész eszmefuttatását. Na most a pánik, a pánik betegség, vagy a pánik roham, az valójában ez. Valójában ez. A magva a pániknak mindig csak egy ijegység. Egy ijegység valamitől. Kurva jó, ha valami külső dologtól, mert ha arra a külső dologra rá tudod címkézni, rá tudod vetíteni, akkor ha az a külső dolgot elhárítod, akkor vissza tudsz térni, meg tudsz nyugodni. De szinte biztos, hogy valamilyen formában vissza fog térni. Mert az ok, az belső, és csak a kiváltó esemény volt külső. Mint a szorongásnak, annak sincs oka. Puzsért kérdeztem régen, figyelj, Robi, miért állsz te bele, bazd meg, ilyen személy, botrány hátán? Azt mondja nekem, hogy legyen tényleges tárgya a szorongásomnak. Terápiás jelleggel szemétkedik. Azért talán valami közhaszna is van. Először csak egy ijegység. Egy rossz gondolat, egy nagyon kitett, érzelmileg kitett pillanatban leássa magát az érzelemvilág mélyére, és ott egy ilyen ijegység, egy ilyen riadalmat kelt. Ez akkor még csak egy ijegység. Tehát olyan, mintha megijesztenek. Mondjuk megijesztenek a hülye barátaid. Hú! Igen. A pánik abból lesz, hogy te erre az ijegységre ráfókuszálsz, és a figyelmed, azáltal, hogy figyelsz rá, ezt az ijegységet, ezt benned elmélyíti. Ettől összerándul a rekeszizmod. Ez az, amit nagyon sokan benéznek infarktusnak. Nagyon sok pánikrohamban azt gondolja az illető, hogy az infarktus, ez aztán garantálja, hogy a pánikroham elmélyüljön, mert halálfélelme lesz, ugye azt hiszi, hogy halálán van, amitől aztán még inkább összerándul a rekeszizom, még jobban rápánikol. És beindul egy ilyen nagyon rossz spirál. Neked amiben volt egyre ilyen? Volt. Nekem is. Volt. És egyre mélyebbre és mélyebbre kerülsz, és a pusztán az önmagadra irányuló figyelemmel a dolog egyre fokozódik és elviselhetetlenebb lesz, olyan, mint egy örvény, ami lefelé húz, befelé szippant. És meg is hallhatsz egyébként, bazd meg, rémületedbe az a poén. Van olyan, de általában ezekben a pánikrohamokban nem szoktak meghalni. Az első pánikrohamot szokás benézni infarktusnak, azután tudod... Csak amikor már az 50. infarktuson vagy, túl elgondolkozol, hogy talán mégse szív- és érrendszerbetegség. Bevisznek, és mivel hogy te állítod, hogy neked infarktusod volt, készítenek egy EKG-t. És az EKG leleten látszik, hogy volt-e infarktusod vagy sem. Ja. És az EKG leleten nincsen semmi. Tudod, az, hogy uram, önnek a szíve kiváló. És akkor kell elgondolkodnod magadon, hogy hoppá, bazznek. Te vagy, tudod, te okoztad magadnak. Te okoztad. Te vagy az infarktus. Benned van a te működésed, a te önmagadra visszacsatoló figyelmed az, ami ezt okozta benned. És erről jutott nekem, erről az egészről, erről a vízhez való, az embernek a vízhez való viszonyáról jutott eszembe, hogy ez a babaúszás, ez a mi tudásunk, úszni tudásunk, amit hoztunk magunkkal. Most vagy az anyaméből hoztuk magunkkal, ahol magzatvízben ázunk, vagy a mocsárból, mert vízimajmok vagyunk, van egy erre vonatkozó elmélet is, ezt nem tudom, hogy... Tengerszéle, nem mocsár, mindegy. Etiópia, tengerpart, ez a vízimajom elmélet. Na, jó. Köszönöm szépen, ez nagyon sokat tettél hozzá megint, bazd meg ezzel. Nagyon jól oda tetted, igen. Korrigáltalak. Szóval, hogy mert a kommentelők, azt se tudom, hogy ez egyébként... A kurszezredesség kiröhögnek téged, tehát kell ide melléd egy apu. Na, figyelj. Szóval... Nagyon... Szóval, egy valakinek tetszett a dumád. Szóval, most nem is az a lényeg, a 20 ezer mérföldes út is egyetlen lépéssel kezdődik. Sok ilyet tudsz még? Ez egy Johnny Walker reklám egyébként. Apu bölcsességei mindig elvezetnek valami piáláshoz. Keep walking. Na, amúgy szar a Johnny Walker, de mindegy. Na. Szóval... Mikor mondod már fekete lyukat? Tudunk úszni. Eleve tudunk úszni. Mint csecsemők már tudtunk úszni. Mégis van ilyen, hogy úszásoktatás. Ugye? Miért van úszásoktatás? Mert elfelejtünk úszni, és újra meg kell tanulnunk úszni. És akkor elmegyünk úszásoktatásra, ahol megtanítanak minket úszni. Valójában mit tanítanak? Azt, hogy ne legyél pánikban a vízben. Amikor még csecsemő voltál, tudtad ezt. Meg elméletileg technikákat tanítanak, de az úszni tudás nem ezeket a technikákat jelenti, hanem a lelkiállapotot a vízben. És ezt a lelkiállapotot a vízben, ehhez kell egy oktató, amelyik azt mondja, hogy nyugi, én vagyok az oktató, te itt nem fogsz megfulladni. És így azt, ami csecsemőként még ott volt a lényedben öntudatlanul, ezt kihelyezett szociálisan az úszásoktatóra, és az úszásoktató már biztosítja neked újra azt, hogy neked ne kelljen pánikolnod a vízben, ne kelljen kapkodnod, csapkodnod, ne kelljen zihálnod, meg levegőt, meg vizet letüdőznöd, hogy fuldokoljál, hanem úszhatsz. És akkor ez a biztonságérzet, amit beszállít neked az úszásoktató, ez aztán szépen lassan a gyakorlással, azzal, hogy úszol, belsővé válik, újra belsővé válik, és akkor már újra tudsz úszni. És akkor már nem kell az oktató, tudsz úszni anélkül is, de valójában mi történt? Szereztél egy rutint, de a rutin az nem a technikára vonatkozik, hanem a rutin a víz szeretetére, a vízzel való megbarátkozás érzésére vonatkozik. És azt hiszem, hogy ez ugyanolyan, mint a Vörös Sándor által említett őstudás. Aki olvasta a Vörös Sándornak a Teljesség felé című könyvét, ami egy csodálatos, tényleg csodálatos könyv, az olvashatott erről az őstudásról. Vörös Sándor azt mondja, hogy minden, amit tudunk, az valójában arra a nem fogalmi tudásra épül, amit az atlantiszi ember már tudott, de amit mára a tanulnivaló kivert a fejünkből. Amire megtanítottak minket, az kiverte a fejünkből azt az ősi tudást, az az időtlen bölcsesség, ami által az ember tudja és ismeri a maga helyét a világban. És hogy valójában a tudnivalók kiverték ezt a fejünkből, és ezért elfelejtettük a magunk helyét a világban. És hogy az tényleges tanulás az valójában a visszatalálás ehhez az őstudáshoz, kvázi, amikor úszni tanulsz az oktatóval, visszatalálsz ahhoz az ősi bizalomhoz, amit csecsemőként éreztél a víz iránt, és ami aztán azáltal, hogy először is megtudtad azt, hogy te vagy, megtudtad azt, hogy apa, anya, úszómedence, megtudtad azt, hogy te férfi vagy, vagy nő, hogy Sanyinak hívnak, vagy Karcsinak. Te mi, egy csomó mindent megtudtál a világról. És ez a sok-sok tudás, ez elfelejtette veled azt, hogy te meg a víz úgy vagytok, mint a tesók. És olyan idegen lett a víz, és ezért tudnál belefulladni. És kell egy úszásoktató, aki újra megbarátkoztat vele. És mintha ez az úszásoktató lenne a Vörös Sándor, aki azt mondja, hogy az, amit én most itt leírok neked, ezt te már a lényed mélyén mind tudod, csak a kultúra elfelejtette veled. És hogyha újra elsajátítod, ugyanahhoz az ősforráshoz térsz vissza, ahol egykor voltál, ha majd megtanulsz úszni, ugyanazt az élményt és ugyanazt a tudást mozgósítjuk benned, ami már megvolt, mielőtt még a sokféle tudnivaló kiverte a fejedből ezt. És minthogyha ez lenne, tehát hogy ez az úszás, úszni tudás, ami ősi tudásunk a vízről, ez lenne az allegóriája ennek az őstudásnak a létről. És a magunk helyéről a létben. Hogy ez egy tudás, ami egyrészt megvolt az atlantiszi embernek, másrészt megvan mindenkiben, mert a makro és a mikro egymás tükre, ahogy Hermész Trismegisztos írta, ennek megfelelően az emberben is megvan az őstudás erről, csak az ember a fogalmi gondolkodás révén, talán az okság, talán a kauzalitás beépülése révén erről az őstudásról megfelejtkezik, és ezért vissza kell találnia hozzá. És a Vörös Sándor, mint egy úszásoktató, visszavezet ehhez a tudáshoz a könyvével. Taps nincs. Na. Méltó lezárása Robi prédikációjának. Vörös Sándornak jár a taps. És akkor jöjjön a fekete lyuk, a kréciós korongja? És ez? Jó, akkor jöjjön Stanislav Lem, aztán meglátjuk, hogy lesz rá idő. Ezt már nagyon rég szerettem volna megosztani veletek. Nekem egy nagyon kedves olvasmányom. Stanislav Lem, lengyel science fiction író. Még a szocializmusból ilyen jó, gonosz, gúnyos, kegyetlen dolgokat írt. És ez a novellája, ami az Álmatlanság című kötetben, azt a címet viseli a novella, hogy a futurológiai kongresszus, és ez egy olyan világba játszódik, amit kemokráciának nevez, és minden tudatállapotot meg lehet vásárolni. Tehát ha te magad zseninek akarod érezni, akkor veszel egy olyan tablettát. Kokain. Ha szentnek, veszel egy olyan tablettát. Ecstasy. De várjál, bemész egy könyvtárba, és ott izék vannak, kapszulák vannak, vágod. Na, ilyesmi. Csodálatos jövő. És minden. Van egyszer azonban, amilyen tiltott, a dehallucinin, amikor az ember kihozanodik az összesből. Ez az ocsudin egyik származéka. És nagyon vicces a nyelvezete is, és akkor ezt szeretném felolvasni, amikor véletlenül a főszereplő az kipróbálja a dehallucinint. Reszkető kézzel húztam ki az üvegcse dugóját. Erős mandula illatot szippantottam be, a professzor rögtön visszavette az üvegcsét, szemem könyvbe borult. Amikor megtörölgettem és körülnéztem, elakadt a lélegzetem. Egy előkelő vendéglőben ülnek. A fényűző étterem, a szőnyegek, a pálmák, a majolika falak, a hófehér abrosszal, csillogó poharakkal megterített asztalok, a halk asztali muzsikát játszó zenekar a terem végén, mindez eltűnt. Egy betonbunkerben ültünk, terítetlen faasztalnál, lábunk alatt foszladozó szalmagyékény. A zenét most is hallottam, de láttam, hogy egy rozsdás dróton függő hangszóróból árad. A szivárvány színekbe játszó kristályüveg csillár helyén poros villanykörte lógott egy szál dróton. De a legrémesebb az asztal átváltozása volt. A hófehér abrosz eltűnt, és ahol az imént tűzdelt fácán párolgott az ezüstálon, most ócska cseréptányér állt valami gusztustalan szürkésbarna péppel, mely ráragadt az ómvillára, mert az evőeszköz nemesen ódon ezüst csillogása is kihunyt. Dermedten bámultam az undok ragacsot, amelyet az imént még gyönyörűséggel ízlelgettem, élvezetten ropogtatva a fácán aranybarnára sült bőrét, meg a pompásan sikerült ízes pirítóst, amelyeket mesteri ellenpontként egészített ki a párolt alma és a mártás. Amit díszcserébe álló pálma levelének véltem, valójában egy illető gatyamadzagja volt, aki három másikkal együtt a fejünk fölött ült, nem a galérián, hanem valami keskeny szűk polcon. Az emberek ugyanis egymás hegyén hátán szorongtak. Kidüllett a szemem a megdöbbenéstől, mikor a szörnyű kép hirtelen megingott, és mint egy varázsütésre elkezdett visszaváltozni. Az arcomba lógó gatyamadzag kizöldült, és ismét pálmalevéllé vált. A három lépésnyire bűzölgő szemétvödör visszanyerte nemes sötét csillogását, és faragott díszvázává alakult át. A piszkos asztallap hófehérre vált. Megcsillantak rajta a kristálypoharak, az ocsmány pempő felöltötte a sült fácán nemes színét, a kellő helyen szárnyai és szombjai nőttek, az evőeszköz piszkos ónya visszanyerte ódon ezüstfényét, és körülöttünk meglibbent a pincérek frakja. Lábam alá pillantottam, a szalmagyékény újra perzsaszőnyeggé vált, és visszatérve a fényűző világba, zihálva bámultam a ropogós fácán mellett, és nem tudtam elfelejteni, hogy mit álcáz. Látja, most kezdi felismerni a valóságot, suttogta bizalmasan Trotter Reiner, és aggódva figyelte arcomat, mintha attól tartan, hogy túl hevesen reagálok. És vegye figyelembe, hogy osztályon felüli étteremben vagyunk. Ha nem gondoltam volna mindjárt arra, hogy esetleg beavatom magát, olyan vendéglőbe mentünk volna, melynek a látványát talán nem is tudná épp ésszel elviselni. Hogyan? Hát vannak még borzalmasabbak is. Vannak. Lehetetlen. Ha én mondom, elhiheti, itt legalább igazi asztalok, székek, tányérok és evőeszközök vannak, de azokban emeletes pricseken fekszenek, és kézzel esznek a szállító szalagon mozgó vödrökből. És ott az is kevésbé tápláló, ami a fácán maszki alatt van. Mi az? Nem méreg, tisi, csak fű és takarmány répa sűrítménye, klóros vízbe áztatva és halliszttel keverve, rendszerint még csontenyvet meg vitamint is adnak hozzá, és szintetikus kenőolajjal zsírozzák, hogy ne legyen olyan nyögvenyelős. Nem vett észre a szagát? De igen, no látja. Az Istenél, professzor úr, mi ez? Mondja el, könyörögve kérem, mondja el, mi ez? Összeesküvés, ármány, terv az egész emberiség kiirtására? Sátáni gaztett? Ugyan, tisi? Hagyja ezeket a démoni gondolatokat. Ez egyszerűen az a világ, amelyben több mint 20 milliárd ember él. Olvastam mai Heraldot? A pakisztáni kormány azt állítja, hogy az idei éhínségnek csak 970 ezer áldozata volt, az ellenzék szerint viszont 6 millió. Hogy lehetne ebben a világban kablisz, fácán, beárni mártás? Az utolsó fácánok 20 éve kipusztultak. Az egész világ egy hulla, de remekül tartja magát, mert egyre ügyesebben balzsamozzák. Más szóval, mert megtanultuk álcázni a halált, írja a 70-es évekbe. A 70-es évekbe. Szóval kiderül, hogy a dehallucininnek vannak erősebb fokozatai, mert ez se volt a valóság, és akkor egy másik ezért típusát veszi be, és akkor kiderül, hogy a robotok, az emberiség tele van mutánsokkal, bazd meg ilyen sündisznóhátú nők, meg elefántfülű emberek, meg ilyenek, és akkor ilyen robotok permetezik őket. És aztán beveszi a dehallucininnek a legerősebb harmadik változatát, hogy ilyen, egyre inkább foszlik le, és kiderül, hogy robotok sincsenek, az emberiség atomháború után van bazd meg ilyen havas tájon, ahol a egykori autóknak már csak a ilyen rozsdásodó roncsai, és akkor ott hevernek ilyen rongyokon és haldokolnak, és ezt az egészet egy csávó csinálja merő jószívűségből, hogy amíg kipusztul az emberiség, addig valami szépet lássanak, tudod? Szóval ilyen, ez ilyen megváltás, tudod? Semmi sátáni gazdát, tudod, hogy amíg kipusztul a haldokló, nyomorult emberiség, addig legalább ami jó izé. Na, jó volt, nem? 70-es évek, kurva jó, olvassátok el. Az Ari Folman nevű izraeli rendező, aki a Vászvid Basírt, vagy libanoni keringőt csinált, ez egy kurva jó rendező, főleg animációs filmeket csinál, és az ennek az alapján csinált ugyanilyen címmel egy filmet, kurvára másról szól, pusztán csak az alapötlet ez a mindegy, futurológiai kongresszus címe, de nem a LEM. Az a film geszinyomasztó és kurva szomorú. Itt meg hát én végig röhögtem, amikor ezeket olvastam. Ez nem jelent semmit ettől, ez még ugyanolyan kurva nyomasztó, de rólad sokat elmond viszont, hogy ki ez röhögsz ezen. Ifjúságom a harmadik birodalomban. Én azt hiszem, hogy ez, ami körülvesz minket, ez egy illúzióvilág, ez a nagy paradoxon. Hogy a halucinogén azt az élményt szerzi meg, hogy te halucinálsz valamit a valóság helyett, vagy a valóság fölött, vagy mellett, de akárhogy is a valóságon túlmenően, vagy alulmenően, vagy kívül. Aha. De van az a fogalom, hinduk, buddhisták előszeretettel használják, de közszájon is forog, hogy a maya fájtla. Ami pedig nem egy ilyen drogos képzelgésre utal, hanem arra nagyon konkrét, nagyon józan, nagyon tiszta tudatállapotra, ahogyan a valóságot látod a magad fogalmi hozzárendeléseivel, a magad okokozati logikájával. Ez a Maya fájtla, ez valójában a józan tudatnak a működésére vonatkozik, ami ezekből a fogalmakból, meg ezekből a teljesen önkényes fogalmi hozzárendelésekből felépít körülötted egy látszatvilágot, egy halucinációvilágot, ami aztán elfüggönyzi előled az igazságot. Ezt valóságnak hívjuk, amit felépítünk, de nem enged minket az igazsághoz hozzáférni. Egyszerűen. Az a valóság konstrukció, hálás köszönet. Köszi. Az a valóság konstrukció, unikumot. Ami... Egy unikum rendel. De szépen kértem. Igen, igen. Alkeszek, bazd meg. Mert nem bírjuk a valóságot elviselni, tudod? A valóság nem bír minket elviselni. Micsoda hübrisz. Na, mindegy, szóval hogy a Maya fájtla az arra vonatkozik, hogy amit még oly józanon látunk és érzékelünk, és értelmezünk, és fogalmilag megnevezünk, és okokozatilag összefűzünk. Az is kamu. Ez az az igazi kamu. Az a kamu. És amiben te halucinálni tudsz, vagy hogyha ennek mögé, vagy mellé, vagy alá merülsz, az biztos, hogy igazabb, mint ez. Mert ez itt a hamisság. Vörös Sándor úgy fogalmaz, hogy a Föld a hazugság tisztító tüze. Köszönöm, nagyon kedves. Azt mondja Vörös Sándor, hogy a képzeleteden keresztül vezet az út a látszólagos világ, az álvalóság mögé, az igazi valóságba. Azt mondja, hogy az a világ, amit te értelmezel az agyaddal, az úgy viszonyul a világegyetemhez, mint egy ruhazseb az élő testhez. Így fogalmaz Vörös Sándor. Na most... az LSD például, de általában ezek a halucinogének, de nem pusztán ezek, tehát akár a meditáció egy olyan helyre visz, amely leleplezi ezt az álvalóságot. Tehát az olyan, mintha ott te halucinálnál, de valójában ott az igazságba vagy beavatva, és ennek a valóságnak, amely még oly valóságosnak tűnik, de valójában a májáfátla, ennek a dekonstrukciója zajlik le. Ennek a lehullását látod. Akkor azt állítod, hogy ezek a szerek, és ezek a szertartások vagy eljárások, ez valójában a dehallucinin. Így van, így van. De nem olyan értelem, azt hogy te tisztán értelem. A valóságot látod, hanem megmutatja, hogy a tudat hogy konstruálja a valóságot. Megmutatja. Beavat, tehát hogy bevezett téged a teremtés műhelyébe. Így van. Arról van szó, hogy a valóság az való, de nem igaz. És az igazhoz képest a való, az halucináció. És? Az illúzió, az ábrántkép, az nem, az a, persze valóságos, tényleg valóságos, de maga a valóság, ahogy mi konstruáljuk, az egy teljesen önkényes és teljesen légből kapott művelet. Tehát az, amikor te fogalmilag hozzárendeled egyetlen egy funkciója alapján ehhez a pohárhoz, azt, hogy ez egy pohár, mivel hogy ez folyadékot tud tartani, ami egyetlen funkció, hogyha egy gyereknek ezt odaadod, ez a gyerek, aki még az igazságba van avatva, nem a poharat fogja látni ebben, hanem millió és egy potenciált, és valamelyik potenciált majd megvalósítja belőle, de mivel hogy ő nem lett megtanítva arra, hogy ez a pohár, ez valójában mire való, ezért aztán azt a 101 lehetséges megvalósulását fogja látni ennek a pohárnak, amit te ma már nem tudsz látni, mert be vagy zárva abba az egyetlen és funkcióba, tudod, abba a fogalmi hozzárendelésbe, hogy ez igenis egy pohár. Várjál. Tehát valójában ő ennek a pohárnak, aminek a pohár az a valósága, mert ez valójában egy pohár, ennek az igazságát fogja látni, ami nem pohár. Ami nem pohár, ami bármi is lehet, bármivé is tud inkarnálódni, de valójában egy ilyen konstrukció, aminek nincsen neve, és a gyerek majd talál neki valami szerepet, valami funkciót, ahogy elbabrál vele. És azt mondják egyes buddhista ismeretelméleti mesterek, régi középkori figurákról beszélünk, nem úgy történik ez, amit most a Puzsér mondott, hogy egy nevet, mint egy címkét ráaggatunk a tárgyra, ahogy gondolnánk. Ez kurva érdekes, hanem úgy, hogy a tárgyat kizárjuk a puszta potencialitásból, és leszűkítjük. Kizárunk minden nem poharat, így marad pohár, és ez a névadás, tehát negatív, kizár a pohának nevezik, szanszkritul, kizárásokon keresztül megy, és eszembe jutott bazd meg, hogy amikor gyerekkorodban azt mondják, hogy te az nem ez, nem az, nem az, ez, tudod? Az is egy folyamatos a szocializáció folyamatos kizárásokon alapul. Folyamatos kizárás. De az megvan, amikor a gyereknek adsz valami ajándékot, ráadásul kurva sokba került karácsonyra, kurvára várod, hogy a gyerek milyen jó is lesz, mert már így mentalizálod, hogy elképzeled, hogy a gyerek milyen jól fog játszani azzal a játékkal, amit vettél. A csomagoló papírra és a csomagoló papírra játszik a kibaszott gyerek. És akkor kurva ideges vagy, rosszabb esetben megvered a gyereket, hogy tanuljál már meg rendesen játszani. Az a gyereknek a megtanítása rendesen játszani. Ez a halucináció. Ez a halucináció, hogy el kell magyarázni a gyereknek, hogy ügyesen, jól játszál a drága játékkal. Ne a filléres csomagoló papírral, bazd meg! Azt azért vettem, mert ez a szokás. Ezt meg azért, mert szeretlek. Te meg ezzel játszol, bazd meg! Meg akarsz alázni szülői mi voltomban? Na, adok a pofádra. Tudod? Te! Mert bazd meg, a gyerek még nem tudja, hogy az játszani való, az meg csomagoló papír, a gyerek az igazságba van avatva, ahol nincs ez az önkényes fogalmi hozzárendelés, hanem minden az, ami minden olyan, ahogy az Isten látja. ahogy az Isten látja. Az Isten szemében ez nem pohár. Ez csak az embernek pohár. Miért? Mert az ember használni akarja ezt. Nem önmagában látja bárminek, bármi lehetőségének, de... hanem az ember egy funkciónak látja, ami szolgálja őt azzal, hogy ezt a folyadékot tartja. Elmondtad a primér általános kollektív hallucinációt, de erre ráépülnek még szekunder hallucinációk, például mondjuk, amit a rezsimek neked betáplálnak. És nem, és hiába látod, hogy Magyarország el van adósodva, nincs akkor is, nincs, érted, jó lesz, itt most jó. De hát a EU-nak mind a 26 másik tagállama nem azt mondja, de nekünk van egyedül igazunk. Érted, bazd meg? Ez a, és kéne egy kis ocsudin származék, de hallucinén, vágod. Érted, bazd meg, de tényleg, hát... teljesen irracionális, érted? A befanatizálás az ez. Az ugyanez. Ez. De hiába, látja, bazd meg, látja, de az nem. Vagy látja, és azt mondja, igen, de mégsem. És ez a két verzió. Ez viszont már a dupla gondol. Igen, tehát hogy az a helyzet, hogy a gyereknek tényleg kiverjük a fejéből azt, hogy ez bármi lehet, és tényleg beszűkítjük a tudatát arra, hogy ez egy pohár. De az a agymosott fideszes, van neki belül, legbelül egy segédfogalma arról, hogy hát szarabbul élsz, bazd meg. Van neki, de ezt megtanulta elfolytani, és ráültette ezt a másik tudást a kettős tudatnak azzal a műveletével, miszerint az egy primer tudás, ami nem hasznos tudás, egy olyan tudás, ami talán bajba is sodorhat engem, amit nem akarok tudni, és erre ráépül egy olyan tudás, amit viszont tudnom érdemes. Érdemes tudnom, mert így működik a dupla gondol. A dupla gondolban az illetőnek van fogalma arról, ami a nem érdemes tudás, ami tudás a 101-es szobába juttat engem, ami tudással, bazd meg, csak bajt okozok magamnak is, a családomnak is. És erre ráülteti azt a tudást, amit viszont érdemes gondolnom, amit tudnom érdemes ahhoz, hogy én jó állampolgár legyek, hogy én rendes magyar ember legyek, és így tovább. Orwelli még durvább igazából. Várjál, egy Dennett nevű elmefilozófus nemrég halt meg, Daniel Dennett, elnevezte a hamis emlékezést, hát ilyen ironikusan, hogy két típusa létezik, a sztálini és az orwelli. A sztálini az, amikor még belül tudod csak az önéletrajzodat úgy, beleéled magad, még hiszel is a saját hazugságaidnak, de van benne valamiféle, a jelen körülményekhez igazodik az emlékezés. Ez természetesen nem csak a politikai emlékezetre, vagy az ilyen személyes, önéletrajzi emlékezetre vonatkozik, hanem mindenre, bazd meg, a ruha, a színek észlelésére. Csináltak erről kísérleteket. Az orwelli az, amikor teljesen se kép, se hang, bazd meg. Csináltak ilyen kísérletet, talán elmondtam apun is, hogy mit tudom én, egy csávó kérdez valakit az utcán, hogy mutassa meg a térképen ez és az, és befarolod egy autó, és kicserélik a kérdezőt, és a válaszoló észre se veszi, bazd meg. És magyarázza neki, és akkor elmentek ilyen extrém irányba az öltönyös pasi helyét, faszom, kosztümös nő vett át. És ugye mondja, hát én úgy tudom, hogy erre kell menni ezen az utcán, ez rémisztő, igen, és a politika ezt kimaxolja. Igen, de ez attól függ, hogy milyen fokú a fenyegetés. Annál inkább lehet ezt elvinni az abszurdba, mert annál jobban folytódik el a nem érdemes tudás, az érdemes, igen, tudással, igen, szemben. És a végén meg is minél súlyosabb a fenyegetés. Hogyha az van, hogy halálosan fenyegetlek téged, hogy te azt tudd, amit tudnod kell ahhoz, hogy ne hallj meg, akkor te azt, amit nem szabad tudnod, mert abba belehalhatsz, azt tényleg el fogod felejteni. De ha nem, akkor megfenyegetem a szeretteidet, olyanokat, akiknek az élete még a saját életednél is fontosabb. És akkor biztos, hogy teljesen el fogod felejteni. Ez már az orwelli szint, mert ott az van, hogy olyan fokú a fenyegetés, hogy én idegenné válik az igazság, amit nem szabad tudni, és az éned részévé válik az a valóság, amit tudnod érdemes ahhoz, hogy a szeretteid életben maradjanak. Igen. Te hoztál verset? Nem, nem hoztam, te hoztál. Akkor most már ne beszéljünk a fekete lyuk a kréciós korongjáról, hanem majd legközelebb. Végül. Blokkolóra. Hát a faszom. Hoztam egy rövid novellát, ami már kamaszkoromban kurva nagy hatással volt rám. És kicsit magamat teljesen beleéltem, és gondoltam, hogy duplán kibaszok veletek így a... És ezt elolvasom nektek. Az a címe, hogy a takaró alatt. Egy olasz szerző írta. Egy februári estén Tommaso Corte könnyű influenzával feküdt az ágyban. Ha jobb oldalára fordult, a hálószoba nyitott ajtaján és a rövid folyosón keresztül láthatta a konyhába sürgülődő feleségét, és a lámpa fényénél leckéje fölé hajoló lányát. Körülbelül 7 óra lehetett, amikor Corte azt tapasztalta, hogy már hőemelkedése sincs. Kicsit talán még gyengének érezte magát, de kétségkívül meggyógyult. Hála az égnek, betegsége rövid lefolyású volt, így már valószínűleg holnap visszatérhet az üzletbe, és ismét kezébe veheti az ügyeket. Ez az elhatározás jókedvre derítette, szinte felugrott örömében. Aztán gondolatai feleségére és lányára terelődtek, felidézte aggódó arcukat, szerető gondoskodásukat, és hirtelen gyengétség töltötte el. Most felkelek, gondolta, és bemegyek a konyhába, meglepem őket. De rögtön be is látta, hogy értelmetlen volna, mert csak szemrehányást tennének neki. Ezért a könnyelműségért, és noha már felült az ágyba, ismét visszabújt a takaró alá. Lábai azonban már nem akartak engedelmeskedni. Valami kellemes izgalom, ellenállhatatlan mozgási vágy kerítette hatalmába, és nem hagyta többé nyugodni. Kélyesen elnyúlt a családi ágyon, és szinte észrevétlenül rézsút fordulva lábát felesége érintetlen ágyának hűvösébe mélyeztette. Ekkor történt, hogy letűnt gyerekkora homályából hirtelen előbukkant egy emlék, a széles szülői ágy takarója alatt tett kalandos felfedezések emléke. Az akkori gyermek felgyúló képzelet az ágy mélységébe határtalan, felderítetlen kontinenseket, titkokban és kalandokban gazdag mesés keleti városokat, rejtélyes, vadélettől nyüzsgő fekete trópusi erdőket, mocsarakat, sivatagokat, kastélyokat, sötét, elvarázsolt barlangokat álmodott, egy szóval egy egész csodás és félelmetes világegyetemet, melynek felfedezése izgalmas, de veszélyes játékot is jelentett számára. A gyermek izgalomtól elszorult torokkal lassan becsúszott a takaró alá, maga mögött hagyva az ismert világ baráti fényét. A fény nem hatolhatott be a sűrű sötétségbe, ahová vadászni indult, és aminek csábító, fondorlatos ölelésébe elmerült. Az ifjú felfedező szívét ebben a föld alatti világban hamarosan elfogta a szorongás. Elakadt a lélegzete. Nem mente túl messzire? Megtalálja a visszavezető utat? Nem ejtik-e csapdába ennek az idegen országnak a titokzatos lényei? Fulladozva indult vissza a fény irányába, kétségbe esetten igyekezett szabadulni ezer láthatatlan kéz szorításából, amelyek megpróbálták visszatartani, még sűrűbb sötétségbe, egy ismeretlenségbe elsüllyedt titokzatos város mélyébe vonszolni, de amikor kimerültem végre, újra előbukkant a takaró alól, mint egy sötét, mély tengerből, mellébe kalapáló szíve részeg volt és boldog. Az ágyon hanyat fekve, Corte meghatott nosztalgiával idézte fel emlékezetébe ezeket a vakmerő gyermeki vállalkozásokat. Szeretett volna még egyszer birtokába jutni annak a csodálatos hatalomnak, mely a fantázia erejével, varázslatból és szédülésből szőtt álomát tudta változtatni a mindennapok közönséges valóságát. De hát 30 év nem múlt el nyomtalanul, és a képzelet agyafúrt mágusai előtt most már bezárultak a logikusan és észszerűen gondolkodó felnőtt tudatának kapui. Corte szomorúan sóhajtott. Ha legalább megpróbálhatnám, végülis miért ne? A 30 évvel ezelőtti gyermek és a mai felnőtt talán nem ugyanaz a személy, Tommaso Corte. Minden figyelmét egy képzelet szülte csodálatos világ megalkotására próbálta összpontosítani, de az engedelmesen agyába toluló gondolatok túl konkrétak és banálisak voltak. Filmhíradókból és hetilapokból vett szokványos keletkép, bárgyú és tanulságos mesék, fantasztikus képregények, és az elmaradhatatlan dúskeblű szőkenők. Nem, ez nem az az út. Tekintetével végigmérte az ágy szélességét, és eszébe villant, hogy gyermeki utazásai során az nyugtalanította leginkább, hogy ez a sejtelmes és hatalmas ország valójában határtalan. És csak ugyan, gondolta mosolyogva, kihúzhatná meg az ember fantáziájának a határait. Csak erre szabad gondolnom, mondta lassan a takaró alá csúszva, hatalmas, valójában határtalan világ ez, ahonnan ijesztően nehéz visszatérni. Megborzongott az izgalomtól, amikor hátat fordított a világos nyílásnak, és lassan-lassan elmerült a sötétbe. Az utolsó barátságos hang, ami még elért hozzá, a konyhába dolgozó feleségé volt, aztán a sötétség teljesen beborította, és ő rádöbbent, hogy a világ kívülrekedt részétől teljesen elszigetelődött. Ha történne vele valami ebben a különös világban, soha senki nem tudná meg, és senki nem jöhetne a segítségére. Most már egyedül volt, és kizárólag a saját erejéért számíthatott. Óvatosan, pattanásig feszült idegekkel csúszott egyre beljebb, de a veszély legkisebb jelére kész volt a gyors visszavonulásra. A sötétség láthatatlan, de ettől még nem kevésbé valóságos lényektől nyüzsgött. Korte úgy érezte, hogy halk sugdolózást, valami megfejthetetlen suttogást hall, és egyszerre bizonyossá vált előtte, hogy figyelik. Ezer homályba burkolt szempár követte minden mozdulatát. Sötétségbe olvadt, titokzatos lények várták nyugodtan a sorsdöntő percet, amikor hálójukba esik, mint légy a pókhálóba. Korte lassan haladt előre, kicsit felkavarva ezektől a gondolatoktól, de egyszer, mint azzal az ismerős érzéssel, hogy most már nagyon közel került az ágy fenekéhez, csak ki kellett volna nyújtania az egyik kezét, hogy megérintse a fa szilárd anyagát, de nem akarta, hogy a valósággal való hirtelen találkozás tönkretegye minden örömét. Számos bonyolult mozdulattal irányt változtatott, és még mélyebbre hatolt a sötétségben, míg nem a kalandos felfedezés illúziója untatni kezd, és úgy döntött, visszatér a felszínre. Ki tudja, milyen arcot vágna a feleségem, ha látna, hogy úgy csúszkálok itt a takaró alatt, mint egy féreg, gondolta kicsit szégyenkezve. Sőt, már régóta itt áll az ágy előtt, és élvezi a jelenetet. Mennyi ideje is bújhatott be a takaró alá? Egy örökké valóságnak tűnt. Bizonyára órák teltek el azóta. Úgy érezte, mintha roppant távolságot járt volna be kacskaringós barlangokba botorkálva, egy vége érhetetlen labirintus útvesztőjében tévelyegve. A párna felé igyekezett, de nem sikerült rábukkannia, és a nyílás sem találta, amin bejött. Biztosan eltévesztettem az irányt, mondta. Valószínűleg másfele kell próbálkoznom. Felhagyott iménti szándékával, hogy erőszakkal szabaduljon meg a takaróktól, amelyek durván az ágyhoz szorították, és egy fáradtságos mozdulat után nyugodtan az ellenkező irányba kezdett mászni. A nyílást azonban nem találta, a sötétség pedig egyre sűrűbb lett. Korte kifulladt. Talán a felesége azt gondolta, hogy elaludt és eloltotta a villanyt, de hát hol keresse a takaró felső szegélyét? Elkeseredetten térdre szökött, vadul kétségbeesett erővel próbálta kiszabadítani magát, de érezte, hogy ereje elhagyja, és hirtelen rátört a halálfélelem. Mária! Esdekelt reménytelenül, de mintha nem is a saját hangját hallaná. Úgy hallom, a papa téged hív, mondta a lánya, anélkül, hogy tekintetét felemelte volna a füzetből. Az asszony a hálószoba fele sietett. Tomázó, hívtál? De a hang elakadt a torkán, szeme tágra nyílt a döbbenettől, az ágy fel volt dúlva, a szobában azonban nem volt senki. Tomázó Korte eltűnt. Az inga mindannyiunk felett. A polgári átalakulás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az Apu azért iszik, mert te sír. Jó éjszakát kívánunk!